Van Beverstraten. Voor het eerst lijkt er hard bewijs te zijn van een mogelijke link tussen Ridouan Taghi en een liquidatie. Het gaat om een DNA-spoor van Taghi op een kogelhuls die is aangetroffen na een moordaanslag. Met oud-recherchechef Sander Schaapman bespreken we de consequenties hiervan. En in de Deense film Druk draait het om de theorie dat mensen worden geboren met een te laag alcoholpromillage in het bloed. Vier docenten besluiten dit uit te testen en proberen elke dag een promillage van 0,5 te handhaven. Hoe was het voor oud-alcoholist Erik-Jan Harmens om deze film te zien? Dat straks, eerst het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft landen opnieuw opgeroepen geen derde coronaprik uit te delen, zolang mensen in sommige delen van de wereld nog helemaal niet zijn gevaccineerd. WHO-topman Tedros zei bij een bezoek aan Hongarije dat de kans op nieuwe varianten van het coronavirus toeneemt als het vaccinatiecijfer wereldwijd niet sneller stijgt. Ook is volgens hem nog altijd niet duidelijk of een zogeheten boosterprik zin heeft. Uit Israëlisch onderzoek blijkt inmiddels dat 60-plussers door een derde prik wel degelijk beter zijn beschermd. In de gedragskliniek van de Utrechtse faculteit diergeneeskunde worden steeds meer geadopteerde zwerfhonden uit het buitenland behandeld. Sinds de coronacrisis worden deze dieren vaker geadopteerd en vaak hebben ze ernstige gedragsproblemen. De faculteit waarschuwt dat de honden zelfs met goede begeleiding lang niet altijd sociaal te maken zijn. Een aantal dieren met extreme angsten is inmiddels geëuthanaseerd. De faculteit diergeneeskunde roept mensen op in plaats van adoptie lokale organisaties te steunen die de zwerfdieren ter plekke helpen. De kazerne in Zoutkamp in Groningen, waar Afghaanse evacuees worden opgevangen, zit vol. Er zitten nu rond de 400 evacuees. Defensie heeft tijdelijk een tweede noodopvanglocatie beschikbaar gesteld, meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat is een kamp in Zeist. En vanochtend kwam daar al de eerste groep evacuees aan, zag een verslaggever van RTV Utrecht. Rond 10:30 was ik erbij toen twee touringcars aankwamen in Huis de Heide. Ik schat dat daar enkele tientallen mannen, vrouwen en kinderen in zaten. En die worden daar dus nu opgevangen in dat complex van Defensie. Ondertussen zoekt het COA verder naar andere tijdelijke en structurelere opvanglocaties. Vanochtend is een zesde vlucht met evacuees aangekomen op Schiphol. De Taliban dreigen de VS met consequenties als het Amerikaanse leger op 31 augustus Afghanistan niet heeft verlaten. President Biden zegt dat de deadline mogelijk wordt opgeschoven. Volgens een Taliban-woordvoerder zal het een reactie uitlokken als de bezetting wordt voortgezet. Een vrouw uit Weidemeren mag ruim 4.000 van de 7.000 euro bijstand die ze moest terugbetalen toch houden, heeft de rechter in hoger beroep bepaald. De vrouw kreeg gratis boodschappen van haar moeder, maar de gemeente kan niet bewijzen dat de vrouw jarenlang die gratis boodschappen kreeg. Op de Oude Maas bij Rotterdam zijn twee tankerschepen met gevaarlijke stoffen op elkaar gebotst. De tanks van de schepen zijn niet geraakt en ook zijn er geen gewonden. Wel is de rivier tussen Roon en Hoogvliet urenlang gestremd geweest. Demissionair minister Hoekstra onderzoekt of hij trustkantoren moet verbieden, meldt het Financiële Dagblad. De kantoren beheren brievenbusfirma's en leveren administratieve diensten aan buitenlandse bedrijven. In 2019 werden de regels voor trustkantoren aangescherpt. Sindsdien heeft mogelijk bijna een derde niet de juiste vergunningen. Minister Hoekstra zegt dat hierdoor de betrouwbaarheid van het financiële stelsel in gevaar komt. Eerder waren er al Nederlandse trustkantoren betrokken bij belastingontduiking en witwassen. Amateurspeurders hebben gisteren op een stuk strand bij Kijkduin voorwerpen uit de prehistorie gevonden. Het was op de zandmotor, een aangelegde zandbank die is opgespoten met Noordzeezand. Waar nu de Noordzee is, liepen in de ijstijden mammoeten en wolharige neushoorns. En daarvan zijn nu botten gevonden, denkt een amateurarcheoloog. We kunnen zien op de manier waarop het gefossiliseerd is, als het ware versteend, in de bodem bewaard is, dat dit uit het ijstijdvak moet zijn, uit het Pleistoceen. En ik vermoed dat dit een stuk bot is van een heel groot beest, waarschijnlijk van een mammoet. De gevonden voorwerpen, waaronder het mammoetbot, zijn te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het weer nog, erdoor is het zonnig en ook in het zuiden breekt de zon steeds vaker door. Er staat een matige noordoostelijke wind. Het wordt 20 graden aan zee en in het noorden tot 23 graden landinwaarts. Vanavond klaart het breed op. In de nacht kan een mistbank ontstaan en morgen weinig verandering. Dankjewel, Wouter. Zometeen blokkend van. Eerste verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goedemiddag, Twan. Er staat één file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, 9 kilometer. Dat levert je een half uur vertraging op. Er staat een vrachtwagen met pech. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boxsprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de weg. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. NPO Radio 1. Avro Tros. Van Peperstraten. Goedemiddag. Slaapproblemen zijn van alle tijden. Om dit te tackelen wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van allerlei apps die zouden helpen om in slaap te vallen en je nachtrust te verbeteren. Helpen die? En hoeveel slaap hebben we überhaupt nodig? En het is zo herkenbaar. Degene die voor een borrel of feestje zegt, zullen we allemaal even een zelftest doen? De een vindt het een goed idee, de ander vindt het een vreselijke vraag. Waar komt die weerstand vandaan? We bespreken het met psycholoog Nienke Nijman. Eerst hartbewijs tegen Ridouan Taghi. Er is namelijk voor het eerst een rechtstreeks fysieke link tussen Ridouan Taghi en een liquidatie. Er is DNA gevonden in een kogelhuls die is aangetroffen na een moordaanslag, zo schrijft de Telegraaf vandaag. En daarom 5 vragen over het bewijs tegen Ridouan Taghi. En die stellen we aan voormalig hoofdrecherche en vaste gast in ons programma Sander Schaapman. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Verbaast dit nieuwsje? Ja, eigenlijk wel. Het was een het is ook niet eerder bekendgemaakt. Dat is ook natuurlijk een mooie treffer van de Telegraaf, dat ze dit uit een bepaalde bron hebben vernomen. En er vandaag groot mee uitpakken. Ja, hij hield natuurlijk vaak zijn handen schoon. 5 vragen hierover, daar gaan we. 1. Ja, het is voor de eerste keer dat er een fysieke link is gevonden. Hoe zijn ze erachter gekomen? Nou, het is nog niet helemaal duidelijk uiteraard hoe ze daar precies aan achterkomen. Ik bedoel denk ik ook op het team zelf. Het onderzoek naar een nog onopgeloste moord uit 2014. Dat was op Samir Jabli, in het circuit bijgenaamd Babbel. En daar is ook nog een vergismoord aan gekoppeld. Waarin men vermoedelijk ook iemand die in eenzelfde auto reed, of ook de auto van meneer Jabli reed, eigenlijk per ongeluk is aangezien als meneer Jabli zelf en vervolgens ook is geliquideerd. En in die zaak zijn er hulzen achtergebleven op de plaats delict. En op een van die hulzen, daar is een DNA-spoor aangetroffen. En dat blijkt nu een match te hebben met het DNA van de heer Taghi. Ja, de moord is op Samir Jabli. 2. Nou zit Ridouan Taghi vast voor 6 moorden en een fors aantal pogingen daartoe. Hoort deze moord daar ook bij? Nee, deze hoort daar niet bij. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de strategie die het Openbaar Ministerie hierin voert. Hè. Je hebt, de zaak is nog onopgelost, dus men is aan het zoeken natuurlijk naar verdachten. Nou, op het moment dat er een verdachte aan gekoppeld kan worden, dan wordt er altijd gekeken van, nou, zijn er meerdere zaken die mogelijk bij deze verdachte horen? Nou, in dit geval zou je dan kunnen zeggen, ja, meneer Taghi wordt verdacht van in ieder geval betrokkenheid bij meerdere moorden. Maar dat is nog niet eerder gebleken. Dus vooralsnog heeft het Openbaar Ministerie kennelijk de strategie om deze zaak er nog niet te voegen. En ik zeg uitdrukkelijk nog niet, want dat is een keuze die zij kunnen maken. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met hoe hard, zeg maar, het bewijs ook is. Ja. Ja, want ja, dat wil nog niet zeggen dat hij ook 100% bij alles daarin betrokken is. Van een afstand klinkt dat best raar. Ja, omdat, kijk, als wij samen een kop koffie drinken en jij gebruikt een glas dat uit mijn kast komt, dan blijft er DNA-spoor van jou op zo'n glas zitten. Dat betekent dat we wel kunnen aantonen dat wij samen hier in de ruimte zijn geweest, maar dat wil nog niet zeggen dat wat jij mogelijk daarbuiten gedaan hebt, ook in deze ruimte, dat jij daar ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor is. Dus het feit om jou ergens te brengen of een bepaalde betrokkenheid aan te tonen, dat doet die Huls natuurlijk wel. Wil nog niet zeggen wat zijn betrokkenheid is. En de man wil er zelf niet over verklaren. Ja. Taghi was natuurlijk het hoofd van een organisatie. 3. Maar het is voor hem vaak te risicovol om bij zo'n moord aanwezig te zijn. Hoe komt dat DNA toch op zo'n kogelhuls? Ja, daar kun je je van alles bij voorstellen. Kijk, de meest simpele uitleg zou kunnen zijn dat als je, ik weet niet of iedereen natuurlijk evenveel verstand heeft van wapens, maar op televisie zie je het genoeg. Een pistool heeft een houder, daar zitten een aantal patronen in en die moet je handmatig erin duwen. Nou, als je dat bijvoorbeeld doet, dan komt daar dus een DNA-spoor of een vingerspoor komt op elke kogel, eigenlijk elke patroon op de huls, komt dan zo'n DNA-spoor te zitten. Nou, en dat is wel iets waar een verdachte dan iets over moet uitleggen. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat hij ook met dat wapen iemand heeft neergeschoten, bijvoorbeeld. Ja, ja, en dan zijn we natuurlijk ook wel benieuwd. 4. Hoe reageert Taghi en zijn advocaat hierop? Nou, hij blijkt in juli hiervan al in kennis te zijn gesteld, hè, omdat de politie hem daar natuurlijk over heeft bevraagd. Van, nou, leg jij eens uit hoe dat nou kan. Nou, hij heeft kennelijk besloten om gebruik te maken van zijn zwijgrecht. Hè. Dus hij heeft er niet over willen verklaren. Ja, en de advocaat zegt, ja, ik zie wel vaker in één keer dit soort dingen langskomen. In de zaak waarin het gaat, hè, op de moord op Jabli, is de heer Taghi nog niet als verdachte aangemerkt. Dus ja, dan zegt zij natuurlijk van, het zegt mij dus nu niet zoveel. Nou, dat is eigenlijk in het kort hun reactie. Ja, Ines Weske die zegt al, ja, ze vinden het soms even leuk om wat te droppen, om wat naar buiten te laten komen op deze manier. Ja, dat wordt wel vaker gezegd. Hè. Dat zou natuurlijk ook, in theorie natuurlijk ook best kunnen, dat er een strategie achter zit. Het is wel zo dat, wat ik net al zei, ja, kijk, hoe je het ook wendt of keert, dit is wel interessant in die zin dat ook de rechter toch wel nieuwsgierig zal zijn naar de verklaring van hoe komt uw DNA nou op een patroonhuls die op een plaatsdelict van een liquidatie is gevonden. Ja. Ja, en dan kun je afvragen of zwijgen de beste strategie is. Ja. Maar dat is aan de advocaat. Tot slot. 5. Wat gaat het nou betekenen voor het verdere proces tegen Taghi en zijn handlangers? Nou, vooralsnog zou je eigenlijk zeggen voor dit proces, voor het Marengo-proces niet, want het is niet gevoegd. Dus het is geen onderdeel van die zaak. Dus het is niet, zeg maar, de zevende moord waar hij van verdacht wordt. Dat kan misschien nog wel gebeuren. Hoewel, gezien het verloop van die zaak, lijkt me dat nog wel wat onwaarschijnlijk. Maar vooralsnog heeft het verder geen invloed op die zaak, want die loopt al en die draait al. En daar is het geen onderdeel van. Dankjewel. Oud-recherchechef Sander Schaapman. You got it easy. Nick Kershaw uit begin jaren 80 en Wouldn't It Be Good. Het is 13 minuten voor 2:30. Mensen adopteren steeds vaker een hond uit het buitenland. Deskundigen van de Utrechtse faculteit diergeneeskunde zien ook een flinke toename van gedragsproblemen bij deze honden. We gaan erover doorpraten met Claudia Vinke, gedragsbioloog aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor gedragsproblemen gaat het dan? Nou, wat wij heel veel zien, dat zijn extreme vormen van angst. Heel bang voor mensen. En als je dan in Nederland in een gezinsleven een heel prettig leven wil hebben, samen met je hond, maar ook voor het welzijn, voor het dier natuurlijk, ja, dan is dat toch wel heel erg naar als je zo enorm angstig bent. En uit angst kan ook agressie komen. En waar komt die enorme toename vandaan? De toename is de enorme vraag die we op het ogenblik hebben. Met corona, waar iedereen thuis is natuurlijk. Dus iedereen die wil heel graag een hond hebben. Dat moet gevoed worden aan alle kanten. Nou, gewone reguliere fokkers kunnen dat niet aan. Dus daar komen ook heel veel zwerfhonden komen in Nederland binnen, geïmporteerd. Daar zitten hele leuke honden bij. Maar er zitten ook honden bij die bijvoorbeeld geen moeder of nauwelijks een moeder gekend hebben. Dus het moederdier is niet aanwezig geweest. Of ze zijn slecht gesocialiseerd op mensen. En dat geeft dus dit soort enorme gedragsproblemen. En dan met name de angstproblemen kunnen echt heel extreem zijn. En zijn er geen handvaten dan om dat eigenlijk al in een vroege fase te testen? Dat kan, maar dat moet dan ook echt gebeuren als de pups bijvoorbeeld heel jong daar al gevonden worden. Dat je heel goed begeleiding geeft in het begin al. En dat er ook echt goed gekeken wordt van deze hond die kan wel naar Nederland. En deze hond is echt niet geschikt voor gezinsleven. Dus dat moet je echt in een heel vroeg stadium doen. En ik zou eigenlijk aan de eigenaren die zo'n pup krijgen, als je een pup binnenkrijgt of een zwerfhond die wat ouder is, die zo enorme angst heeft, gelijk deskundige hulp inroepen. Want dan kunnen we er misschien nog wat aan doen. Maar als je heel lang blijft lopen, dan wordt het steeds moeilijker om hier wat aan te doen. Dus de problemen kunnen wel opgelost worden, maar het kost wel wat moeite. Soms wel, soms niet. Maar in ieder geval probeer zo snel mogelijk een deskundige in te schakelen. Want dan is de kans groter dat het nog een beetje opgelost kan worden. En dat het toch nog een goed welzijn voor het dier in de toekomst in het verschiet ligt. Ja. Dankjewel, Claudia Vinke, gedragsbioloog aan de Universiteit van Utrecht. En de laatste weken worden we op radio en tv doodgegooid met deze spotjes. Barbecue? Doe een corona-zelftest. Verjaardag? Doe een zelftest en houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Doe altijd eerst een zelftest als je veel mensen gaat zien. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Blijf thuis en maak direct een testafspraak bij de GGD. Best wel een goed idee om allemaal het zekere voor het onzekere te nemen. Maar het zorgt zo af en toe ook wel voor ongemakkelijke situaties binnen families of vriendengroepen. Nienke Nijman is bij ons, psycholoog en maker van de podcast Seks, Relaties en Liefdes. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Je zou zeggen allemaal even testen, maar iedereen is daar toch niet even blij mee. Wat maakt het uit? Waar komt die weerstand vandaan? Nou, ik denk dat het gaat heel erg over dat stukje autonomie. Een stukje zelfrecht en daarin zelf beslissingen willen maken. En dat zie je natuurlijk sowieso, hè, dat er... Als we het hebben over corona en het hele beleid wat daarvoor staat... er is zo'n verschrikkelijke diversiteit in hoe men daarin staat... en hoe men daarmee omgaat. Mensen vinden het heel lastig om zich daarin zomaar te conformeren... aan ja, wat de groep doet. En heeft heel erg behoefte om daarin vast te houden aan het stukje zelfrecht... en daar zelf beslissingen in willen moeten mogen maken. Dat is mens eigen. Ja, dat is eigenlijk wel mens eigen. En in deze, wat we het afgelopen anderhalf jaar hebben gezien... is natuurlijk dat er heel erg veel van dat mens eigen... eigenlijk een beetje aan de kant is gezet. Maar goed, het zal toch in de groep moeten worden gegooid. Wat is nou de beste manier om de sfeer een beetje goed te houden... om dit ter sprake te brengen? Nou, ik denk het gewoon doen. En het eigenlijk heel erg normaliseren. Want net zo goed als dat de weigeraars... of degene die de weerstand bij ervaren... dat die dat vanuit een gevoel van zelfrecht en autonomie doen... mogen de mensen die dat dus wel belangrijk vinden... en daar wel waarde aan hechten, dat ook doen. En als zij daarachter staan, als zij dat prettiger vinden... moeten zij dat ook gewoon kunnen normaliseren en aangeven... wat mogelijk ook consequenties zijn als mensen dat niet willen doen. Ja, een beetje in het verlengde daarvan. Afgelopen weekend stond er natuurlijk in het teken van die grote hashtag... Mutus-demonstraties. In meerdere steden demonstreerden festivalorganisatoren, artiesten, evenementenbranches. Want die willen dat de evenementen vanaf 1 september toch weer mogen plaatsvinden. Soms escaleerden die demonstraties, soms liep het allemaal heel vreedzaam. Hoe kan het toch dat het zo'n verschil is tussen die verschillende demonstraties? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om te kijken wie demonstreren er. Hè? Als je kijkt naar dat Mutus, dat waren natuurlijk... bovenal, in ieder geval vanuit de organisatie, ondernemers. Het waren allemaal partijen die er belang bij hebben, ook financieel gezien... dat daar weer ruimte komt voor evenementen. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer jij de barricade opgaat... gewoon omdat je zin hebt om te demonstreren. Omdat je soort van principieel tegen de maatregelen bent zoals dat die zijn. En daarin is natuurlijk een heel groot verschil... tussen de mensen die daar dus vanuit hun werk belang bij hebben... en de mensen die daarin dus gewoon voelen dat aan hun... nou ja, weer dat stukje zelfrecht wordt gezeten. En eerst als je zou je misschien nog zeggen... kom niet aan de portemonnee, want dat gebeurt dan een klein beetje... maar het is natuurlijk het hele zijn van iemand. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen het werk... wat betreft de financiën. Nee, en zeker als je bijvoorbeeld ook de artiesten kijkt... ja, die hebben nu gewoon al anderhalf jaar... hebben zij dus al niks kunnen doen. Ze hebben hun creativiteit niet kunnen inzetten. Dus die hebben er ook hartstikke veel belang bij. Gewoon als persoon zijnde, niet alleen omdat ze een uitje willen... maar als persoon zijnde, dat daar weer gelegenheid komt... waarin zij hun werk kunnen uitoefenen. Ja, vanuit jouw vak als psycholoog... ja, er zijn wel heel veel verschillende manieren van boos zijn, hè? Ja, en dat is wel een hele bijzondere. Want een van de makkelijkste emoties om te uiten, dat is... boosheid. Want boosheid kan je natuurlijk altijd lekker richten op de ander. Je kan lekker wijzen naar, je kan verwijten, je kan beschuldigen. En je hoeft niet zo te kijken naar jezelf. Terwijl als je ziet naar wat er vaak achter boosheid schuilgaat, zijn dat hele andere emoties. En dan zitten daar ook vaak emoties als angst, als machteloosheid, als onrecht, als gekwetst zijn. En dan wordt het eigenlijk veel interessanter van ja, maar wat zien we nou? Zien we nou echt boosheid of zien we een veel grotere diversiteit aan emoties? En dat is ook alles bepalend voor hoe zo'n demonstratie loopt. Ja, het is ook soms wel interpretatie. Als ik mijn stem maar verhef, dan zegt mijn dochter altijd al dat ik boos ben. Dus dat is ook. Ja, maar we kunnen tegelijkertijd ook niet zo heel erg makkelijk met boosheid omgaan. Ja. Goed, nog even iets anders. De bouwvak is voorbij. Vandaag zijn de eerste scholen weer begonnen. Ja, er worden weer hectische toestanden. Kinderen uit bed schoppen, zorgen dat ze op tijd aan de tafel zitten, op school zijn. Ja, hoe pak je dat het beste aan? Hoe pak je dat het beste aan? Ja, die van mij zijn gelukkig al iets ouder. Die hebben wel zelfdiscipline. Je hebt het jarenlang gedaan. Nou ja, dat was een ramp om te schakelen naar die 6 weken relaxtijd. En was het voor jou een grotere ramp dan voor hen? Ja. Die kinderen die zien de klok niet. Nee, maar dat is rondom dit onderwerp. Ja, wij hebben ook inderdaad dat wij als ouders ons eigenlijk er meer zorgen over maken en er meer moeite mee hebben dan dat de kinderen dat hebben. Onze taak. Als ouders. Om je zorgen te maken en er last van te hebben. Ja, nee, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat het sowieso wel een balans is tussen het schoolleven gaat weer beginnen. Dus daar moet gewoon structuur komen. En daar dat is af en toe vervelend, maar dat moet gewoon. En het went snel genoeg. Maar tegelijkertijd, als je 6 weken of sommigen zelfs wat langer daarin een minder strak ritme hebt gehad, ja, gun jezelf en je kind dan ook een beetje de ruimte om daar weer een beetje aan te wennen. Ja, dat wennen, ja, daar zit het hem in, hè? Ja, maar het is echt een wennen en we zijn gewoontedieren. Dus op het moment dat je een week, twee weken verder bent, dan is daar alweer heel veel gewenning. En dan is het naar school gaan ook gewoon alweer wat we doen en het vroege opstaan. En niet een klein beetje harde aanpak? Nou, een klein beetje. Maar daar moet je wel rekening mee houden. Hoe harder je kinderen aanpakt, hoe vaak. Ja, dus de harder is de aanpak vaak voor jezelf ook. Ja, dat wennen. Ik kan me nog herinneren dat van de een op het andere jaar dat wij naar een hele strenge docent gingen voor mijn kinderen. En dat ik iedere keer als ze zoomen ging, zat ik nog wel 5 minuten in de klas. Ja. Na een paar dagen werd ik geroepen: meneer Van Peperstraat, kunt u even komen praten? Nou, als de zoomer gaat, dan behoort hij weg te zijn. Ja, wel, wij kregen inderdaad de instructies dat ons zoontje, die dus 4 wordt, dat hij naar de basisschool gaat. En daar krijg je na 3 keer te laat komen, krijg je dus een berisping. Hmm. Dacht ik, ja, maar wie gaan ze dan berispen? Gaan ze dan ons berispen of gaan ze dat kind dan een waarschuwing geven? Nou ja, de scholen zijn in ieder geval begonnen in een groot gedeelte van Nederland. En de komende weken volgt ook de rest van Nederland. Dankjewel, psycholoog Nienke Duijman. Graag gedaan. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Twan van Peperstraten. Een beetje Sacrifice, een beetje Candle in the Wind, Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Slaapproblemen zijn van alle tijden. Om dit te tackelen wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van allerlei apps die zouden helpen om in slaap te vallen en je nachtrust te verbeteren. Helpen die en hoeveel slaap hebben we überhaupt nodig? En over een uur is er weer een coronaspreekuur vandaag met GGD-jeugdarts Jorien Kuik. Kom alvast maar door met je vragen via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@havotros.nl. NPO Radio 1. Het is 2:30, tijd voor het nieuws met Wouter Walgemoed. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht gestegen naar 678 vandaag. Gisteren lagen er nog 660 mensen met het virus in een ziekenhuisbed. De laatste dagen schommelt het aantal opgenomen coronapatiënten steeds tussen de 650 en 700. De Utrechtse faculteit Diergeneeskunde waarschuwt voor gedragsproblemen bij zwerfhonden uit het buitenland. Sinds de coronacrisis hebben meer mensen zo'n hond geadopteerd. Veel van de dieren zijn niet sociaal te maken en moeten dan in het uiterste geval worden geëuthanaseerd. Trustkantoren die brievenbusfirma's beheren en administratieve diensten leveren aan buitenlandse bedrijven worden mogelijk verboden. Demissionair minister Hoekstra maakt zich zorgen over het grote aantal van deze kantoren dat zonder de juiste vergunningen werkt. En UB40-saxofonist Brian Travers is overleden, laat de Britse reggae- en popband op sociale media weten. Hij was een van de oprichters van UB40, die grote hits had met nummers als Red Red Wine en Kingston Town. Travers leed aan kanker, hij is 62 jaar geworden. NPO Radio 1. Radio 1. Met Tom van Peperstraten. Blok. En Tom. Afgelopen weekend is de Deense film Druk in première gegaan. Een film over vier leraren die een experiment starten naar aanleiding van de theorie van een Noorse filosoof en psychiater die zegt dat mensen geboren worden met een te laag alcoholpromillage. Goed. Het spørgsmål er, hvad der i virkeligheden er for noget. Der findes en norsk filosof, han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Schrijver en columnist Erik-Jan Harmers heeft die film gezien. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus voordat we over die film gaan hebben, wat is jouw geschiedenis met alcohol? Nou, ik heb pas becijferd dat ik van mijn 19e tot mijn 43ste, dus 8 jaar geleden, want ik ben nu 51, elke dag heb gedronken. In oplopende hoeveelheden. Dus het begon recreatief, zoals bij heel veel mensen, studentenleven en Belgische biertjes. Tot zware afhankelijkheid. Dus jij noemt je wel een oud alcoholist. Ja. Was het een lastige tijd? Verschillend. Er waren momenten van euforie. Waarin ik, net als in die film, eigenlijk door de straten danste van Amsterdam letterlijk. Okay. En me volledig vrij rock'n'roller voelde. Ik heb veel opgetreden met gedichten en ook met een slok op. En dan voelde ik me helemaal de man. Maar er waren ook momenten waarop ik plat op straat viel. Of een huwelijk ontwrichtte, mede hierdoor. Er zijn allerlei dieptepunten te noemen. Het was chaos. Maar rock and roll is ook chaos. Ja, hoe ben je er vanaf gekomen? Via een kliniek. In dit geval dan de Jelinek. Maar dat is niet niks is zaligmakend, want het gaat echt om wie je treft. Dat je een goede hulpverlener treft, in mijn geval een hele goede psycholoog. Dat klikte heel erg en die heeft niet alleen het alcoholisme aangepakt samen met mij, maar ook de onderliggende problematiek, wat heel vaak zo is. Het staat meestal niet op zichzelf. Heeft veel moeite gekost om er vanaf te komen? In het begin niet. Dat hoor ik van heel veel alcoholisten, zware drinkers. Dat in het begin is het een soort prestatie. En drinkers kunnen heel goed presteren. Die kunnen heel veel drinken, maar die kunnen dus ook heel goed niet drinken. En daarna val je terug? Daarna wordt het link. Ja. Na een maand of 2, 3 is het nieuwtje eraf. En denken mensen, dat gaat eigenlijk best wel goed. En dat gaat best makkelijk. En dan wordt het heel moeilijk. Want dan moet je gaan leven in een nuchtere staat. En komt alles keihard binnen. Alle leuke dingen, maar ook alle minder leuke dingen. En dan wordt het leven niet eenvoudig. Wordt geen sinecure, zeg maar. Ja. Die film, Druk. Daarom hebben we jou gevraagd. Die heb jij inmiddels gezien. Toch nog even kort. Waar gaat die over? Ja, over vier leraren die een experiment gaan doen. Hè? Dus een alcoholpromillage van 0,5 gaan aanhouden. Dat is dan een soort theorie dat je dan beter functioneert. Maar dat bevredigt eigenlijk niet echt. Dus gaan ze dat een beetje ophogen. Ze gaan kijken van elk mens heeft een ander promillage nodig. Nou, uiteindelijk staan ze allemaal als tarnakel voor de klas. En de leerlingen vinden het prachtig, want deze leraren zijn opeens hebben een soort revelatie gemaakt. Ze zijn opeens heel gedreven en geïnspireerd. En ook in het een huwelijk wordt bijvoorbeeld hersteld. Wat een beetje ingedut was, wordt opeens een heel tof huwelijk met veel seks. Seks eindelijk. Ja. Dus opeens gebeurt er wat, zeg maar. En mensen worden van saai, worden ze opeens weer tof, zeg maar. Dus het wondermiddel, de toverdrank, alcohol, ja. En die uitspraak van die Noorse filosoof, psychiater, wordt meteen voor waarheid aangenomen. Die wordt, ze gaan het uittesten, dan komen ze er eigenlijk achter dat ze meer nodig hebben. En dat is eigenlijk ook wel heel erg eigen aan alcohol. Je hebt eigenlijk meer nodig om hetzelfde te bereiken. En op een gegeven moment is dat wat je nodig hebt niet meer te bereiken. En dan gaat het dus stuk. Dat is dan de spoiler alert natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is uiteindelijk een film die ontzettend veel prijzen al heeft gewonnen. Ja. Mads Mikkelsen speelt er ook mee. Ja. Sterracteur. Is het inderdaad een hele goede film? Ja, er zitten twee kanten aan. Ik vind het ook wel clichématig in de zin van het zijn vier mannen in midlife crisis. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Ja, dat woord midlife komt regelmatig terug in recensies. Ja, ja. Ja, en dat zie je wel echt dat ze eerst zo heel erg ingedut van tegenover de klas en dan met die drank opeens. Ja. Weet je, dat zijn wel echt uitersten. Maar wat ik wel heel goed vind, en dat is tegelijkertijd ook het hele verwarrende voor mij als ex-drinker, is dat je uiteindelijk niet zo goed weet wie er dan wint. Ja. Je weet niet zo goed of de drinker nou wint of de niet-drinker. En daar was ik eigenlijk... Ik heb het gezien in een bioscoop in Amsterdam. En ik liep naar buiten met mijn vriendin. En toen hebben we eerst een kwartier buiten op een stoepje gezeten, zeg maar. Om na te denken over... En ik snapte het ook werkelijk niet. Want ik dacht, ja... Maar waar denk je dan precies allemaal over, hè? Nou ja, ik dacht... Dat is een hele rare gedachte misschien. Maar ik dacht echt, volgens mij hebben de drinkers gewonnen. Ja. Dat was mijn gedachte, want het eindigt met een soort... En dat hoort niet zo te zijn. Nou, in mijn beleving, ik dacht dat het niet drinkers wonnen. Dus ik was echt een beetje in de war. Totdat ik langer nadacht en dacht, oh, wacht eens even. Hij heeft heel even gewonnen. Ja. Maar hij heeft wel een heel huwelijk ontwricht. Hè. Krijgt nog een kans om een huwelijk te herstellen en pakt die niet. Gaat in plaats daarvan toch voor die drank. Maar het is lastig, weet je. Want het zijn gewoon geen absoluten. En de vrijheid die je kunt ervaren met die drank. Hij is oud-danser. Mads Mikkelsen, die speelt een oud-danser. En dan gaat hij met die drank op opeens weer dansen zoals vroeger. En dan is hij weer helemaal de man. Hij is dan weliswaar in de 50. Maar hij gaat dansen met meisjes van 17. En voelt zich weer die jonge god. En hoe was het voor jou om dat allemaal zo te zien in die film? Komen er dan flashbacks? Flashbacks, ja, zeker. Zeker op het moment dat ze de ondergang naspelen van alcoholisten. Dus vallen, in een café tegen mensen aanleunen. Dingen. Zij moeten dat natuurlijk nuchter acteren. Ja, dat is ongelooflijk. Was het geloofwaardig? Ik vond het ontzettend geloofwaardig. Ik vond dat echt heel knap. Ja. Ze hebben dat ook uitgetest. Hè. De uiteindelijke opnames hebben ze nuchter gemaakt. Maar ze hebben wel getest met promillage om te kijken hoe je dat beweegt. Ja. En zo. Maar ik geloofde ze echt, ja. En dat vond ik wel heel veel zeggen. Maar ik vond het ook heel pijnlijk, omdat ik... dat is het. Ik zie mezelf nog wel eens terug in echt dronken staat, zeg maar. Ja. En ik zie mezelf nog wel eens wakker worden op de pont van Amsterdam over het IJ. En dat ik zo op de grond lig van die pont en wakker word. En mensen naar me zie kijken en denken, we moeten 112 bellen. En dat was ik, snap je? Ik ben dezelfde persoon die nu tegenover jou zit. En dan ben je ondertussen al een paar keer over en weer gevaren. Waarschijnlijk, dat weet ik niet eens. Ik was gewoon totaal... En toen stond ik op en toen viel ik nog met mijn fietsen. Dat is dezelfde persoon die nu hier in de studio tegenover je zit, snap je? Ja. En dat vind ik heel erg heftig. Ik ben blij dat dat achter me ligt. Maar het is ook door deze film wordt het ook opengereten. Ja, ja. De verstrekkende gevolgen die het kan hebben. Ja, er gaat heel veel stuk. Kijk, ik had misschien... niet meer geleefd nu. Snap je? Dat had best gekund met mijn levensstijl. Als je geen wake-up call had gekregen. Ja, en dat besef is tegelijkertijd... Het is aan de ene kant optimistisch dat je denkt... ik ben er weer, ik ben er nog. Maar het is ook heftig. En je maakt ook andere dingen kapot. Hè? Je maakt huwelijken en ouderschap gaat natuurlijk helemaal verkeerd. Hè? Dus kinderen zijn vaak de klos. Er gaat dus zoveel door je heen, door mij heen, als ik dan uit zo'n bioscoopzaal loop. Dat ik het ook wel. Ja, ik vond het aan de ene kant een hele toffe ervaring, maar ook heel verwarrend en pijnlijk. Maar heb je die wake-up call al misschien een beetje gemist in die film? Dat zij op een gegeven moment misschien ook dat inzicht kwamen? Ja, want ze flirten eigenlijk met de voordelen van alcohol. Ja. He, dus, ja. En Mads Mikkelsen, die acteur, die zei dat ook. Van ja, er zijn al zoveel films over die nadelen. Dus we vonden het wel eens goed om een beetje de andere kant te laten zien. En dat vind ik ook echt goed dat ze dat doen. Ja. Maar het is ook linker soep. Want die voordelen van alcohol zijn maar heel betrekkelijk, toch? Ja, weet je, dat moment van euforie herken ik. En ik weet hoe het is om dan te dansen en te denken... ik ben on top of the world. Maar het komt tegen een prijs, snap je? Er is altijd een prijs die wordt betaald door jou en ook heel vaak door anderen. Ja, en dat laten ze ook wel zien in die film. Maar de balans is dus heel erg lastig. En je kan dus als drinker naar deze film gaan. En als je dus een beetje niet zo goed kijkt... dan kun je dus naar buiten gaan met het gevoel van... ik heb de zaakjes toch perfect voor elkaar. Ja. Wat is die prijs, ook voor jou, die je moet betalen? Dat je mensen pijn doet, heel erg. En in de steek laat, want je bent gewoon een egoïst. Je bent alleen maar bezig met je eigen dronkenschap... of met je eigen katerverwerking... Er gaat gewoon ontzettend veel stuk. Vriendschappen, liefdes, je gezondheid. Het is ongelooflijk hoe hoog die prijs is. Ja. Ja. En mensen doen dat natuurlijk. Heel veel mensen doen dat. Ja. Zolang je blijft drinken, vergeet je dat. Hè? Dat is ook het vervelende eraan. Dus door te drinken hou je het in stand. En als je stopt met drinken, dat is ook heel verwarrend. Dan komt er niet opeens een zaligmakend leven voor in de plaats. Dan komt er gewoon het leven voor in de plaats. Maar niet een euforisch leven. Ja. Jij moest dus uit de bioscoop het allemaal even laten bezinken. Hoe was dat voor jouw vriendin? Ja, die heeft voor alle duidelijkheid dan geen drankprobleem. Daar ging ik even vanuit, ja. Ja, precies. Maar die was ook heel stil. Maar dat was denk ik meer ook omdat ze voelde dat ik het even niet wist. Ja. En zij had het ook anders gezien, want zij zag geen winnaars in die film. Zij zag verliezers. Ja, ja. Dus voor haar was het eigenlijk heel duidelijk van. Zij zag echt van nee, maar die mensen dansen nu wel, maar je ziet gewoon tegen welke prijs. Maar ja, ik was dus in de war. En die verwarring kent zij dus niet. Ja, ja. Ja, een manier om te ontsnappen. Ik bedoel, dat zal het ook vaak zijn. Dat zie je dus ook terug in die film. Dat zij, die vier hoofdrolspelers, willen ontsnappen. Het woord midlife viel net al even. Ja. Dat het misschien even is. Even spanning zoeken in het leven. Ja, en kijk, het is natuurlijk heel wonderlijk dat we iets nodig hebben om ons uit het leven te trekken eigenlijk. Hè? Dus om een ander leven te leiden dan het echte leven. Dus dat echte leven is eigenlijk niet te doen voor mensen. Ja. Ik maak een podcast die heet Onverdoofd. En die gaat over dat onderwerp, over dat we verdoving nodig hebben. We kunnen niet zonder om iets te onderdrukken. Of om het leven leuker te maken. Of om niet zo saai te zijn. Dat is ook een grote angst die we hebben. Ja. Ja. Misschien maakt het leven ook wel een stukje leuker. Is dat heel erg? Nou ja, dat drank bedoel je. Ja, drank. Ja, dat is de dubbele boodschap van deze film, ja. Ja. Misschien is dat zo, maar misschien is dat zo als je dus tot 0,5 dat promillage, als je tot dat weet te beperken. Kijk, als ik elke dag een heel klein vingerhoedje cognac zou mogen drinken, misschien zou me dat wel in staat stellen om me ietsje losser te voelen. Dan zou ik dus net voordat ik de studio inkwam dat cognacje hebben gedronken, dan had ik misschien nu iets losser gezeten, iets makkelijker geantwoord. Ja. Hey Twan, weet je, want ik iets in plaats van dat ik nu als mezelf hier zit, snap je? Ja. En het is een heel groot dilemma van wat vind je nou leuker? Vind je nou die versie van jezelf leuker? Of vind ik mezelf leuk zoals ik nu ben? Ja. En dat is eigenlijk de grote vraag van deze film, ja. Hoe ga je het gesprek aan met iemand die een alcoholprobleem heeft? Niet oordelend. Dat is het aller. Misschien wel een klein beetje wat jij net zei. Van als iemand daar behoefte aan heeft, dat kleine beetje, laat hem dan maar even nog in zijn waarde. Laat dat. Nee, maar als ik met iemand in gesprek ga met een alcoholprobleem, dan wil ik sowieso van hem of haar horen dat hij een alcoholprobleem heeft. En het is niet aan mij om dat te beoordelen, vind ik. Ik ben ook geen hulpverlener overigens, maar ik zou vragen gaan stellen. Dat doe ik ook in die podcast. Ik ga vragen stellen aan mensen van, oké, dus je gebruikt dat, of je slikt dat, of je drinkt dat. Waarom doe je dat? Wat heeft het voor effect op je? En dan komt het verhaal wel los. Ja. Maar, ja. Jij met toch ook een beetje jouw verleden. Hoe kijk jij aan tegen, nou ja, dry november, dry january, van die alcoholloze maanden? Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind het heel interessant, omdat de mensen die ik ken die daaraan meedoen, die echt wel een alcoholprobleem hebben, kunnen dat dus ontzettend goed. Ja. En die zijn daar echt heel goed in. Ik zou daar dus ook heel goed in geweest zijn. Ja. Maar je ziet eigenlijk, ik heb ook een keer een half jaar niet gedronken, voordat ik dus echt stopte. En na dat half jaar ben ik twee keer zoveel gaan drinken. Want dat was voor mij eigenlijk heel logisch. Want dat mocht dus, want ik had immers een half jaar niet gedronken. Compensatie, ja. Het is eigenlijk een heel logisch rekensommetje. En iedereen vond het ook al heel leuk dat ik een half jaar niet dronk. Maar toen daarna ging alle andere mensen weer drinken. En ik niet, uiteindelijk. En toen was de lol eraf. Toen vond niemand het meer leuk van mijn drinkvrienden. Dus die ben ik ook wel kwijtgeraakt. Omdat die vrienden bestaan bij de gratie van alcohol helaas. Dus die raak je kwijt op het moment dat je de alcohol eruit haalt. Ja. Het is dus een film die vooral de positieve effecten van alcoholisme naar voren laat komen. Deze film Druk. Is hij ook leerzaam, vind jij daardoor? Ja, omdat hij dus voor mij als niet-drinker, als ex-drinker, is hij heel leerzaam. Omdat het alles even op het spel zette. Dus ik was eerst dus in de war en ook wel verdrietig. Dat ik dacht van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En moet ik misschien toch ook maar weer 0,5 promillage gaan innemen? Of zo. Dus ik was echt in de war en een beetje verdrietig. En nu, ik heb hem zaterdagavond gezien, dus we zijn nu 2 dagen verder. En nu weet ik weer waarom ik het doe. Maar daar had ik wel even tijd voor nodig. En ik denk dat dat voor drinkers, want het, ja, het laat ook de nadelen zien van alcoholisme toch ook wel. Weet je, het is echt sam-sam. Het is half-half, laat ik het zo zeggen. Dus dat het mensen in de war brengt, zie ik eigenlijk als een plus. Ja. En dan kan je daarna weer je eigen keuzes maken en eens denken van hoeveel drink ik nou eigenlijk? Wat is de prijs die ik daarvoor betaal? En met name wat betalen anderen daarvoor prijs voor? En zou het zaak zijn om daar eens over na te denken? Ja, de film Druk, dus nu te zien in de bioscoop. Dankjewel, Erik-Jan Harmers, maker van de podcast Onverdoofd. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Oh, baby, anywhere you go, we are bound together. I begin, baby, where you end. Some things are forever. Circle in the sun. Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Blok en Twan. Consumentennieuws. De zomervakantie is voor de eerste regio alweer voorbij. En de onrust van school en werk keert terug. Ging je in de vakantie te vaak nog laat naar bed? Stap je nu weer in een heel ander ritme. Ja, en dat kan wel eens leiden tot slaapproblemen. En als we de slaap niet kunnen vatten, dan verzinnen we allerlei manieren om toch in slaap te komen. Tegenwoordig zijn er ook apps en die zouden helpen om je nachtrust te verbeteren en in slaap te vallen. Winnie Hofman is slaapexpert van Somnio en aan de UvA verbonden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoeveel nachtrust hebben wij gemiddeld nodig om optimaal te presteren? Ja, dat is inderdaad, zegt het goed, gemiddeld. Zeg maar zo tussen 7 en 8 uur. Maar dat kan heel erg verschillen van mens tot mens. Dus er zijn echt wel mensen die in principe aan zo'n 6,5 uur genoeg hebben. Maar er zijn ook mensen, ja, zogenaamde langslapers. Maar gemiddeld 7 tot 8 uur. Maar die 6,5 uur, als ik dat een flink aantal dagen volhoud, zoals ik... moet ik dan toch ergens weer de prijs betalen? Nou, dat hangt ervan af. Als dat niet... mag ik je zeggen? Ja, ja, ja, ik ga. Als dat, niet je normale ritme is... Ik bedoel, sommige mensen hebben daar gewoon genoeg aan. Maar als het niet je normale ritme is, ja, dan zal je dat merken overdag. Ja. Nou zijn er dus allerlei apps die beweren te helpen om onze nachtrust te verbeteren. En zo is er ook een app die met behulp van je microfoon je slaapritme analyseert en op basis daarvan het beste moment uitkiest om wakker te worden. Om je wakker te maken. Ja, hoe groot is nou de kans dat we hierdoor daadwerkelijk op een goed moment wakker worden? Ja, dat is... als je snurkt, lijkt me dat toch een groot probleem, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het belangrijkste is dat je op een regelmatige tijden naar bed gaat. En er zijn voldoende apps die in ieder geval je die informatie kunnen geven. Ja. En dus als je van de ene dag op de andere zomaar een uur later of een uur eerder naar bed gaat... ja, dan kan je slaap niet tegen. Dan gaat het op een gegeven moment dus mis. Maar de meeste... apps geven in ieder geval wel die informatie, zodat je kunt zien hoe regelmatig je bent. En dat is belangrijk. Ja, regelmatig naar slaap of naar bed gaan, maar natuurlijk ook regelmatig opstaan. Dat is denk ik een beetje in evenwicht. Hè? Vooral opstaan, dat is nog belangrijk. Ja. Ja. Nou zijn natuurlijk ook alle apps die met behulp van rustige achtergrondmuziek of mindfulness of audioverhalen je in slaap laten vallen. Maar ik heb zelf tegenwoordig heel rustige muziek die ik aanzet. Zet ik even mijn timertje op een kwartier. Is dat inderdaad bevorderend? Helpt dat? Dat kan zeker helpen, want slapen, dat kan je het best als je ontspannen bent. Dus alles wat je ontspannen maakt, en dat maakt op zich niet uit wat voor jou het beste werkt. Of je nou gaat mediteren, of dat je naar rustige muziek luistert, of even een niet al te spannend boekje leest bijvoorbeeld. Dat is allemaal prima, als het je maar laat ontspannen. En dan kan je makkelijker in slaap vallen. En dat kan dus ook een serie zijn, ook al moet je daarvoor even weer volle aandacht, of in ieder geval even, alles moet weer even werken dan. Oh ja, als het maar niet al te spannend is. Ja. En dat geldt dus ook voor zo'n Wim Hof ademhalingsoefening, als dat je ontspant? Zeker, ja. Zeker. Ademhalingsoefeningen zijn bij uitstek natuurlijk bedoeld om je te laten ontspannen. Ja. Ja, zeker. Zijn er ook handvaten om ervoor te zorgen dat je wat minder gaat piekeren op het moment dat je in slaap gaat proberen te komen? Nou, sowieso is het bijvoorbeeld handig om allerlei dingen waar je aan zou kunnen denken. Dus bijvoorbeeld de afgelopen dag. Wat is er gebeurd de afgelopen dag? Of wat moet je de volgende dag nog doen? Om daar even aan te gaan zitten denken. Ergens vroeg op de avond in ieder geval een eind weg van je slaap. Als je dat alvast gedaan hebt, dan heb je minder kans dat die gedachten jou komen storen als je in bed ligt en eigenlijk eens wil slapen. Dus dat is een hele handige truc om in ieder geval te proberen die gedachten van je af te zetten, voorlopig. Ja, zorgeloos naar bed gaan en dan normaal gesproken binnen een aantal minuten inderdaad wegvallen? Nou, binnen een aantal minuten is wel heel erg optimistisch, hoor. Ja, sommige mensen die kunnen dat. Maar in ieder geval binnen 20 minuten, dat is heel normaal. Ja. Dankjewel. Winnie Hofman, slaapexpert van Somnio en verbonden aan de UvA. It's gonna be hot summer. Just wait and see. Hot summer. Shoo-dee-dee-dee. Hot summer. As long as you're my company. See the people gathered all around, dancing to a futuristic sound. Some of them are teachers, some are clowns. All deserve a hug. 'Cause it's gonna be hot summer. Just wait and see. Hot summer. Shoo-dee-dee-dee. Hot summer. As long as you're my company.

Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. 3 uur. NPO Radio 1 met Twan van Peperstraten. MBO-studenten zijn het meest lucratief voor de samenleving, tenminste als je de kosten van de studie in ogenschouw neemt. Het blijkt allemaal uit een groot onderzoek. Wordt de MBO-studie daardoor ook een stuk populairder? Zometeen meer in Blok en Twan. En een huis kopen met vrienden, ouders of kinderen, dat kan een oplossing zijn om toch nog een woning te bemachtigen in de huidige krappe woningmarkt. Maar het heeft wel wat voet in de aarde. Verslaggever Joris Kreugel ging op onderzoek uit. Dat zometeen, eerst het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. Demissionair minister De Jonge ziet geen reden om de coronamaatregelen in voetbalstadions aan te scherpen. Volgens de minister zaten de fans dit weekend beter verspreid dan vorige week. Morgen overleggen de voetbalclubs en burgemeesters over de situatie in de stadions. De Jonge denkt dat er nog winst is te behalen door seizoenkaarthouders beter te verspreiden en stavakken te verbieden. Daardoor moet de spreiding van supporters in de stadions, die voor 2/3 bezet mogen zijn, beter worden gewaarborgd. Honden deskundigen slaan alarm over de vele geadopteerde zwerfhonden uit het buitenland met ernstige gedragsproblemen. Sinds de coronacrisis willen veel mensen een hond hebben en worden de dieren overal vandaan gehaald, zegt Claudia Vinken, gedragsbioloog bij de Universiteit Utrecht. Gewone reguliere fokkers kunnen dat niet aan. Dus daar komen ook heel veel zwerfhonden komen in Nederland binnen, geïmporteerd. Daar zitten hele leuke honden bij. Maar er zitten ook honden bij die bijvoorbeeld geen moeder of nauwelijks hun moeder gekend hebben. Dus het moederdier is niet aanwezig geweest. Of ze zijn slecht gesocialiseerd op mensen. En dat geeft dus dit soort enorme gedragsproblemen. En dan met name de angstproblemen kunnen echt heel extreem zijn. De faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht waarschuwt dat de honden zelfs met goede begeleiding lang niet altijd sociaal te maken zijn. Een aantal dieren met extreme angsten is inmiddels afgemaakt. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht gestegen naar 678. De laatste dagen schommelt het aantal opgenomen coronapatiënten steeds tussen de 650 en 700. WHO-topman Tedros riep tijdens een bezoek aan Hongarije landen opnieuw op geen derde coronaprik uit te delen, zolang er wereldwijd veel mensen zijn die nog helemaal geen vaccinatie hebben gehad. Volgens hem is de effectiviteit van zo'n extra prik ook nog niet bewezen. Brian Travers, saxofonist van de Britse reggae-band UB40, is overleden. Hij leed aan kanker en was 62 jaar. Travers was in 1978 een van de schoolvrienden die samen UB40 oprichtten. De band had hits met nummers als I Got You Babe, Red Red Wine en Kingston Town. Demissionair minister Hoekstra onderzoekt of trustkantoren in Nederland verboden moeten worden, meldt het Financiële Dagblad. De kantoren beheren brievenbusfirma's en leveren administratieve diensten aan buitenlandse bedrijven. In 2019 zijn de regels voor trustkantoren aangescherpt. Sindsdien heeft mogelijk bijna een derde niet de juiste vergunningen. Minister Hoekstra denkt dat hierdoor de betrouwbaarheid van het financiële stelsel in gevaar komt, zegt verslaggever Charlotte Waiers. Hij zegt dat het bij hem de vraag oproept of de trustdienstverlening, of daar de integriteit wel voldoende te waarborgen is. En hij zegt dat hij die vraag in een breder verband wil laten onderzoeken. En dat hij daarbij ook de economische voor- en nadelen van het verbieden van deze dienstverlening zal betrekken. Nou ja, ik weet niet hoe haalbaar dat is. Maar mocht dat tot zo'n beslissing komen, dan is dat aan een volgend kabinet. Eerder waren er al Nederlandse trustkantoren betrokken bij belastingontduiking en witwassen. Amateurspeurders hebben gisteren op een stuk strand bij Kijkduin voorwerpen uit de prehistorie gevonden. Het was op de zandmotor, een aangelegde zandbank die is opgespoten met Noordzeezand. Waar nu de Noordzee is, liepen in de ijstijden mammoeten en wolharige neushoorns. Daarvan zijn nu botten gevonden, net als vuurstenen en fossielen. De strandvondsten zijn te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het weer nog, met uitzondering van het zuidoosten, aardig wat zon vanmiddag. Het is droog, het is 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 12. En morgen verandert er maar weinig. Dankjewel, Wouter. Jolanda van der Velden dan voor de verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is hier en daar wat langzaam rijden. Wat meer vertraging heb je nu na een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken is. Dat gebeurde op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort staat 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. zorgt dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Meditatiecursus zen.nl. Je bedrijf is gezond, maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Meditatiecursus zen.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO Radio 1. Avro Tros. Twan van Peperstraten. Goedemiddag, er is een rel opkomst in het Britse Koningshuis. Queen Elizabeth is namelijk voorbereiding aan het treffen voor een juridisch strijdplan. Het heeft allemaal te maken met de publicatie van de memoires van Prins Harry. Daarin wordt Elizabeth hard aangevallen door Harry en Meghan. Maar wat is waar? Straks meer in Blok en Van. En verder wordt komend weekend het culturele seizoen afgetrapt met de Uitmarkt in Amsterdam. Reden voor ons om deze week iedere dag iemand een podium te geven. Straks cabaretier Kiki Schippers. Eerst mbo-studenten zijn het meest lucratief voor de samenleving. Er is vaak een hoop discussie over hoeveel studenten kosten. Maar nu weten we eindelijk wat ze de maatschappij financieel gaan opleveren. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat een mbo-student met diploma de maatschappij gemiddeld 3 keer zoveel oplevert dan de kosten van zijn of haar opleiding. Wat betekent dat voor de positie van de mbo's op de arbeidsmarkt? En moet er misschien meer begrip komen voor de mensen die werken in beroepen die de maatschappij draaiende houden? Praat mee via de app van Radio 1. Over de maatschappelijke baten van een diploma praten we door met onderzoeker Marij Lubbe van het economisch adviesbureau LPBL. En met mbo's docent aan opleidingencentrum Curio, Greetje Bogers. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Marij Lubbe, om met jou te beginnen. Jij hebt samen met jouw collega onderzocht wat een behaalde mbo's diploma, wat een mbo-diploma de maatschappij oplevert. Kun je nog eens inzoomen op de resultaten van het onderzoek? Ja, zeker. Kijk, wat we onderzocht hebben is inderdaad wat het oplevert. En daar zie je op hoofdlijnen zie je eigenlijk 3 typen baten. In de eerste plaats natuurlijk als die mensen gaan werken, de productiewaarde van het werk wat ze gaan leveren. Dus dat heeft een enorme maatschappelijke waarde. Ze werken natuurlijk vooral ook in beroepen waar op dit moment tekorten zijn. In de tweede plaats, en dat is eigenlijk ook wel nieuw aan de manier waarop wij het onderzocht hebben, is de voorkomen kosten. Dus dat, op het moment dat deze mensen een diploma halen en aan het werk gaan, is de kans dat zij maatschappelijke uitvallen worden veel lager. En voorkom je dus ook maatschappelijke kosten, zoals uitkeringen, zorgkosten, schuldhulpverlening, dat soort dingen moet je dan aan denken. En tot slot is er nog een laatste baat, die is wat kleiner, maar niet onbelangrijk, ik wil hem toch graag noemen. Dat is de kwaliteit van leven van mensen die maatschappelijk meedoen, is groter dan voor mensen die niet mee kunnen doen. Ja, en die behaalde winst voor een mbo-diploma, die is dus veel groter dan bijvoorbeeld een hbo- of wo-diploma? Nou, dus in principe is dat niet zo'n enorm verschil als je totale maatschappelijke kosten kijkt, maar de samenstelling ervan is anders. Dus je ziet dat de productiewaarde van een HO'er, een HBO'er of een WO'er, is gemiddeld 13 hoger dan van een MBO'er. Maar met name Waar een groot verschil zit, is dat die voorkomen maatschappelijke kosten. Dus mensen met een mbo-diploma komen vaker uit een zeg maar wat meer een achterstandssituatie, waarbij het risico op maatschappelijke uitval, maatschappelijk niet meedoen, groter is. En je dus zeg maar in die zin de maatschappelijke winst van een diploma groter is. En je dus veel maatschappelijke kosten kunt voorkomen. Het lijkt me nog af en toe lastig, want iemand van een hbo of van een universiteit, die zal inderdaad in het begin nog even geen geld verdienen. Die zal misschien nog wat verder willen investeren in waar die voor gestudeerd heeft. Dus dat lijkt me nog best lastig om dat zo echt in baten uit te drukken. Ja, dat is ook echt wel een wetenschap op zich. Dus daar zijn wij al, ons bureau is daar helemaal in gespecialiseerd. Wij doen dat al zo'n 15 tot 20 jaar. Maar wat heel belangrijk is bij het investeren in onderwijs en in jongeren, is eigenlijk ook wat je zegt, je investeert in je toekomst. Dus en je investeert in de toekomst van deze jongeren. Die baten, die gaan een heel leven mee. Dus ook voor zo'n mbo-student, die baten die wij meer kans op werk, minder zorgkosten, et cetera. Die gaan zo'n heel leven mee en die nemen we dus allemaal ook mee. Die verdisconteren we naar waardes van nu. Ja. Geetje Bogers, mbo-docent. Keek je op van de resultaten van het onderzoek? Nee, ik vind het vooral heel erg leuk om te horen. Dat kan ik mij voorstellen als mbo-docent. En waarom keek je er niet van op? We hebben natuurlijk de studenten, heb ik dagelijks in de klas zitten. En ik geef les aan de niveau 2-opleiding, mbo-breed, voor de kwetsbare studenten. En ik merk dat het werk wat wij doen, we zijn constant bezig met voor die studenten zorgen dat ze een mooie toekomst kunnen krijgen. Dus dan is het heel erg leuk om te zien dat hetgene waar wij die 2 jaar dat wij ze in de klas hebben mee bezig zijn, dat dat ook in de toekomst zichzelf eigenlijk terugbetaalt. Wat merk je het ook bij de leerlingen? Dat hun kansen om goed mee te komen in de maatschappij beter worden? Ja, zeker. Wat we vooral doen is dat we, we zijn natuurlijk een onderwijsinstelling en dat blijven we altijd. Maar het is denk ik, bij de niveau 2-opleiding is het niet alleen onderwijs wat je aan de studenten geeft. Je probeert de studenten ook een stukje vertrouwen, veiligheid mee te geven. Dus daarin merk je dat wel heel erg, ja. Marij Lubbe, nog even terug naar het maatschappelijke. Het behalen van een diploma is niet alleen goed voor de maatschappij, maar je zei ook al voor de positie van studenten uit de risicogezinnen. Ja, het geeft eigenlijk jongeren uit risicogezinnen een mogelijkheid om een breuk te maken met waar ze vandaan komen. Dus echt hun kansen op maatschappelijk meedoen te vergroten. Een hele belangrijke motor daarvoor is en blijft onderwijs. En dan ook specifiek inderdaad mbo-onderwijs. En dan krijg je natuurlijk ook nog die hele grote groep waar je net al even over had, die hun studie niet afmaken. Ja, wat valt er bijna nog te zeggen over de baten daarvan? Nou, dat hangt heel erg vanaf hoe je die vervolgens oppakt. Dus er zijn natuurlijk ook kinderen voor wie het theoretische, het diploma halen, niet de meest passende plek is, maar die wel heel goed in de praktijk kunnen leren. Dus je moet de waarde daarvan zeker ook niet onderschatten. En je hebt tegenwoordig ook de praktijkverklaring, waarmee jongeren ook kunnen aantonen dat zij in de praktijk hetzelfde leren als wat ze op school hebben geleerd. En dat is voor een deel van de groep die het binnen het schoolsysteem niet redt, toch een hele goede manier om niet een maatschappelijke uitvaller te worden en mee te kunnen blijven doen. Ja, over die schoolverlaters gesproken, Geetje Bogers, waar komt dat door? Ja, daar is geen heel makkelijk antwoord op te geven. Maar wat ik vooral zie is dat je, vooral bij de studenten die uit kwetsbare gezinnen komen, is dat het komt omdat zij uit het kwetsbare gezin komen. Dus het kan zijn dat zij broertjes, zusjes hebben, ouders die misschien niet heel veel geld hebben. Dus dat zij eigenlijk liever gaan werken om op een snelle manier geld te verdienen. Dus eigenlijk minder te verdienen in een kortere tijd. Het kan komen omdat ze bijvoorbeeld psychische problemen hebben, waardoor school lastig is op dit moment. De dingen die ik voorbij zie komen bij onze studenten, hebben wel echt met hun gezinssituatie vaak te maken. En dat probeer je als mbo-docent natuurlijk te voorkomen. Hoe doe je dat? Heel erg door in te steken op de student. Dus het is maatwerk wat je levert. Wat wij hebben is dat wij samen met het RBL West-Brabant veel samenwerken. Dat is het regionaal bureau voor leren. En wij hebben bijvoorbeeld iedere 2 weken hebben wij een overleg gepland staan met eigenlijk met het RBL en een aantal andere experts die niet per se van het onderwijs zijn. Dus op het moment dat wij signaleren bij een student dat ze kunnen gaan uitvallen, en dat kan nog maar een heel klein signaal zijn, proberen wij preventief te werken daarin. Dus dan gaan we samen met hen kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat de student toch het onderwijs kan blijven vervolgen in plaats van dat hij gaat uitvallen. Ja. Marij Lubbe, het rendement van een behaald mbo-diploma is dus hoog. Wat merkt nou de maatschappij daar concreet van? Ja, concreet merk je daar dus van bijvoorbeeld voorkomen natuurlijk sowieso dat functies, vacatures die moeilijk te vervullen zijn, worden vervuld. Denk maar aan bijvoorbeeld de zorg en politie, dat soort vacatures, loodgieters. En vervolgens ook minder uitkeringen, minder zorg, minder jeugdzorgkosten, et cetera. Ik vind heel leuk wat Geertje ook zegt over het voorkomen van VSV. Want wat het onderzoek ook heel erg laat zien is dat de baten op verschillende plekken in de maatschappij vallen. En dat het voorkomen van schooluitval dus ook een gezamenlijk belang is. Dus precies wat er nu net wordt verteld. Van dat je samen met de regio, met de gemeente eraan werkt om te voorkomen dat kinderen maatschappelijk uitvallen worden. Ja. Tot slot, Marije Lubbe, denk je ook dat de publicatie van jullie onderzoek ervoor gaat zorgen dat er meer begrip komt, meer waardering voor mbo's? Ik hoop het. Want dat is absoluut een speerpunt van ook ons onderzoek. Een herwaardering van de uitvoering en van dit soort uitvoerende beroepen die we hartstikke hard nodig hebben in dit land. Dankjewel. Onderzoeker Marije Lubbe en mbo-docent Greetje Bogers over de waardering van mbo's die maatschappelijk meer opleveren voor de maatschappij. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Van Harris, Pharrell en Katy Perry en Fils. Demissionair minister De Jonge komt vooralsnog niet met extra maatregelen om de naleving van de coronaregels in de voetbalstadions te verbeteren. Supporters stonden ook dit weekend te dicht op elkaar. De Jonge zag het gisteren met eigen ogen op de tribune van Feyenoord, maar is toch ook hoopvol. Ja, ik vind dat het afgelopen weekend beter ging dan de weekends daarvoor. Je ziet dat de spreiding over het stadion echt beter was. Die vakken die werden afgekruist daarvoor. Je zag dat inmiddels echt de stadions als geheel zijn opengezet om zodoende die 2/3 ook beter te spreiden over de stadions. En ik denk dat dat goed is. Wat ik ook heb gezien is dat die coronatoegangsbewijzen goed werden gecontroleerd. En tegelijkertijd in een aantal vakken, daar zag je toch nog wel steeds in een aantal stadions, dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was. Dat is natuurlijk ook moeilijk in de emotie van het voetbal, dat begrijp ik. Maar ik denk toch dat er nog ruimte voor verbetering is en daar gaan we mee aan de slag. Ja, maar in uw eigen kuip staken ze een beetje de draak met u. Ja, de stadionhumor, daar moet je tegen kunnen. Wat ik vooral heb gezien, ook in die kuip overigens, is dat een aantal vakken die vorige week nog dicht waren, deze week gewoon open waren. Die 2/3 was beter gespuit. Daardoor had iedereen wat meer de ruimte ook in dat stadion. Wat ik zag is dat er heel goed aan de poort ook werd getoetst op die coronatoegangsbewijzen. Dat is ook belangrijk. In het stadion bevinden zich vooral gevaccineerde mensen. Wat echt nog beter moet, ook in het Feyenoordstadion, maar ook in andere stadions, is dat hossen op een kluitje, dat we dat echt niet moeten doen. Zover is het gewoon nog niet. Dat is het punt. Nou, morgen hebben de burgemeesters van de steden waar betaald voetbal plaatsvindt en de betaald voetbalclubs en de KNVB met elkaar overleg over hoe het beter zou kunnen nog. In de loop van de week hebben wij ook weer het overleg met de KNVB en met de burgemeesters over wat er nog beter kan. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan staanvakken. Daar zou je eigenlijk toch wel echt vanaf moeten. En ik dacht eerlijk gezegd ook dat dat al echt zo was. Er schijnen nog een aantal stadions te zijn waar die staanvakken nog steeds worden gehanteerd. Nou, dat kan natuurlijk eigenlijk niet meer. Ze zijn juist teruggekeerd bij de harde kernen. Bij de harde kern staat vaak. Nou, kijk, wat je daarnaast ziet is dat die 2/3 ook nog beter over het stadion gespreid kan worden als je ook seizoenskaarthouders op een andere plek zet. En clubs zeggen ook, joh, geef ons nou even de tijd om dat goed in te regelen, want dat kunnen wij. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Nou, kortom, er is echt ruimte voor verbetering. Het ging gelukkig al beter dan het de weken ervoor ging, maar er is echt nog wel ruimte voor verbetering. En daar gaan de clubs en de burgemeesters mee aan de slag. En wij hebben er in de loop van de week ook weer het overleg over. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge. Het is 4:09. De huizenprijzen zijn afgelopen juli naar recordhoogte gestegen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het is de hoogste piek in de afgelopen 20 jaar. Het is dus vreselijk moeilijk om als starter een huis te kopen momenteel. Dat gold ook voor de 35-jarige Linde en haar vriend en de 32-jarige Luc met zijn vriendin. Aanvankelijk zochten ze iets los van elkaar, maar het was te klein of te duur. En dus bedachten ze om iets samen te gaan kopen. En dat had wat voet in de aarde, maar uiteindelijk hebben ze iets gevonden in Kerk Avezaath. Onze verslaggever Joris Kreugel ging bij ze langs. Dit is een hallenboerderij, officieel. Ja. 1830 gebouwd, nu in ons bezit. En nu wordt het gesplitst in eigenlijk twee mooie woningen. En dan zie je het voorhuis, daar wonen Anna en ik. Achter is dan de deel, zo noemen ze het dan. De boerderij, eigenlijk een luxe woord voor een prachtschuur. En dat wordt uiteindelijk bewoond door Linde en Michiel. En die gaan dat dus helemaal verbouwen tot echt woonboerderij eigenlijk. En jullie zijn echt hele dikke vrienden van elkaar. Michiel, mijn vriend, en Luc, dat zijn denk ik wel echt de beste matties. Die kennen elkaar al heel lang, van vroeger van het hockey. Samen gewoond ook in het studentenhuis. En op het moment dat we dachten, we willen eigenlijk dezelfde fase allebei iets gaan kopen in de plaats van huren, liepen we toch tegen bepaalde uitdagingen aan qua grote ruimte dat we willen ten opzichte van wat kan. En wij met z'n vieren doorgepakt tot we dit echt tegenkwamen en dat eigenlijk aan al onze wensen voldeed. Dus groot, mooi, buitenruimte, centrale Nederland en wel echt de splits in twee losse woningen. Dat vonden we wel belangrijk. We waren niet op zoek naar een soort wooncommune. Het is Kerk Avezaath. De achterloopt de Betuwlijn volgens mij, als ik het goed heb. En echt aan de rand van het dorp. Dus aan deze kant kijken we eigenlijk heerlijk uit met de ruimte. Terwijl aan de andere kant heb je gewoon de gezelligheid van een dorp en wat mede buurtbewoners. Hoe groot is het? 400 vierkante meter. Zullen we even naar binnen lopen? Ja. Nou, dan komen we gelijk al in een hele grote hal aan. Van een metertje of 10. Ja. Kamers links en rechts. Dit is van Anna en mij het gedeelte. Ja, hier is de deel, dus dat is de schuur. Ja. En dat moet dan woonhuis gaan worden. Nou, hoe groot is het eigenlijk? Mooi rietdak, hoog is het. Het is eigenlijk nog de oorspronkelijke stalvloer, waar denk ik ook nog wel de koeien op hebben gestaan destijds. Ah, kijk eens. Ook nog eens een heerlijk zwembad. Dus dit was ook wel iets wat voor ons een mooi extraatje was. Jullie waren op zoek naar een huis, dat konden jullie dus niet vinden. Het was met name te duur en we wilden allebei echt heel erg graag een tuin. Ja, met een starterssalaris, zelfs twee redelijke starterssalarissen, is dat gewoon echt op dit moment heel erg lastig om dan een huis te kunnen kopen. En zeker als je dan ook nog eventueel aan toekomstige uitbreiding denkt. Ja, je hebt dan hooguit één extra slaapkamertje. Maar waar keken jullie dan naar? En welke prijsklasse toen je nog met elkaar was? 4,5 en de 5,5 ton. En dan is er wel wat te krijgen, maar dan zit je vaak inderdaad ergens op een middenverdieping met 60, 65 vierkante meter. Dan koop je dit hier in Kerk-Avezaath. Mag ik vragen wat het heeft gekost dan? 1,15 miljoen. Het heeft wel wat stress met zich meegebracht. Maar de bank die vervolgens bij ons aankomt en zegt van ja, maar ik wil twee woningen zien om twee hypotheken af te kunnen geven. Dus het moet eerst gesplitst worden. Dus dan krijg je op een gegeven moment, ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Want om het te splitsen moeten we het kopen, maar om het te kopen moeten we het splitsen. Maar uiteindelijk door de gemeente die heel welwillend ook met de bank gesproken heeft, hoe ze daar in de gemeente mee omgaan, hebben we toch voor elkaar weten te krijgen om de bank twee hypotheken te laten verstrekken. We hadden eerst gekeken, je zou het in een maatschap kunnen kopen. Dan koop je echt het gehele perceel aan met z'n vieren, vier namen op de hypotheek. Maar dan heb je vaak een hogere rente en de bank ziet daar toch wel ook een risico in. Hè? Want wat als een van de vier uitstapt, dat gebeurt sneller dan dat je met z'n tweeën wat koopt. Yeah. Maar dat het dus hier twee percelen waren, hebben we uiteindelijk wel via de bank het dusdanig voor elkaar kunnen krijgen dat we gewoon allebei zelf een losse taxatie van ons deel, losse hypotheek, los aangeschaft, waardoor we het eigenlijk weer als twee losse huizen wel aangekocht hebben. Maar dat was wel even zoeken en communiceren met de bank voordat we op dat punt beland waren, dat zij daar ook inderdaad achter stonden en zeiden dat gaan we op die manier meewerken met jullie. We hebben in meerdere gemeentes hebben gekeken en we merkten eigenlijk dat er per gemeente echt een heel verschillend beleid wordt gevoerd. Ook allemaal afhankelijk van de lokale woningmarkt. Dus eigenlijk was onze eerste stap, zodra we een geschikt huis zagen, om te kijken hoe de gemeente daar tegenover stond. Want dat is eigenlijk de bottleneck. Belasting, is dat anders? Nee, omdat we in feite eigenlijk individueel het huis gekocht hebben. Dus het ligt al op twee percelen, wat dit stuk ook nog echt een stuk idealer maakte. Dus ook voor de hypotheek kunnen we zelf uiteindelijk onze belastingaangifte daar helemaal zelf doen en is dat volledig gescheiden. Dus, Stel je voor dat je gaat scheiden. Hebben jullie daar afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld over dat soort dingen? En dan komt de familie Vlodder komt bijvoorbeeld langs en dan zegt ja, dat zijn de enigen die het willen kopen. Dan zit jij in één keer met een stel buren waar je misschien helemaal niet op zit te wachten. Ik denk dat dat altijd het risico is waar je ook een huis koopt. Hè? Goede buren, slechte buren. En het zijn aparte opritten, aparte ingangen. Dus dan is het niet anders dan dat je eigenlijk ieder willekeurig huis koopt zonder dat je de buren van tevoren gesproken hebt. Ik denk dat dat een beetje bij het leven hoort en daar valt niet altijd alles uit te sluiten. Maar dan zijn we zelf warm en vriendelijk genoeg om nieuwe buren ook leuk op te vangen en een beetje wegwijs te maken hoe we het leven hier goed en ontspannen kunnen vieren met z'n allen. Heb je nog tips? Ten eerste goede buren uitzoeken. Tweede tip is echt een team verzamelen die je hierin kunnen begeleiden. Dus een hypotheekverstrekker, een aankoopmakelaar, goede taxateur. We hebben zelfs nog een jurist kortdurend benaderd die ook ons hielp om een goede contactpersoon te vinden. Ik denk dat we het zonder hen echt niet hadden kunnen regelen. Wij zijn er hartstikke tevreden mee, dus ik kan het iedereen aanraden om daar gewoon die stap in te zetten. Verslaggever Joris Kreugel in Kerk-Avezaath. We praten erover door met Guy Seelen, vastgoedadvocaat. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, deze ontwikkeling, hoe komt die op jou over? Ja, ik vind het een ontzettend leuke ontwikkeling. Maar of dat heel veel navolging gaat vinden in Nederland, heb ik toch wel mijn twijfels bij. Waarom? Nou, omdat er toch heel veel juridische haken en ogen aan zitten. Ja, dit geval. Dit loopt even gelukkig, omdat het gaat om een groot object wat staat op twee percelen en daardoor met medewerking van de gemeente te splitsen valt. Maar als het gaat om een groot woonhuis op één perceel waar ze met z'n vieren in hadden moeten gaan wonen, wat niet gesplitst had kunnen worden, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja. Stel je nou eens voor dat het juridisch toch allemaal zou lukken, zo'n constructie. Waar moet je dan nog meer op letten? Nou, ik heb iets horen zeggen over als iemand komt te overlijden of als iemand weg wil gaan. Dat soort zaken, die moet je echt wel eigenlijk wel regelen. Dat moet je niet af laten hangen van het toeval. Dus dan zeg ik, maak een beheersregeling. Ja, ja. Goed, ja, ik zit een beetje te denken, want je zou toch denken, het is misschien wel een oplossing voor ouders, kinderen uiteindelijk om samen te wonen. Om toch in ieder geval de woningmarkt het hoofd te bieden. Ja, nee, zeker, zeker. Maar zoals gezegd, dat is echt niet zo eenvoudig. Hè? Je hebt vaak grote huizen waar meerdere mensen in kunnen wonen. Maar ja, als er maar één voordeur is, dan heb je al een probleem als er maar één badkamer is, één keuken. En je wil wel straks kunnen eventueel weer kunnen verkopen. terwijl je er met z'n vieren wel intrekt. Ja, dat is echt iets. Dat is lastig. Dat moet je goed regelen van tevoren. Ja. En ouders die kunnen er op zichzelf wel bij komen wonen. Maar ook daarvoor heb je vaak de toestemming van de gemeente nodig. Wat je tegenwoordig wel vaak ziet, is dat gemeentes situaties gedogen. Maar dat is dan wel afhankelijk, hè, dus uitsluitend voor die ene situatie, dat de ouders bij de kinderen komen te wonen. En zodra dan de ouders allebei zijn overleden, dan vervalt die gedoogconstructie. Ja, ja, en er zijn ook allerlei vergunningen die je nodig hebt, hè, als je dit gaat doen. Hè? Ja, ja. Zeker. Ja, als je gaat verbouwen intern, hè, bijvoorbeeld om toch een beetje een splitsing aan te brengen. Dan kom je toch zit je toch met een bouwbesluit. Hè? Het moet natuurlijk allemaal brandveilig zijn. Dus je hebt een omgevingsvergunning nodig om te verbouwen. Dus ja, daar komt van alles bij kijken. Ja, eigenlijk een heel mooi initiatief. Je zou denken, het biedt het hoofd aan de krapte op de woningmarkt. Maar als we juridisch gaan kijken, is het eigenlijk niet de oplossing. Ik vrees van niet. Ik vind het ontzettend jammer, maar dit is echt een geval, hè, wat we hiervoor horen, waarbij alles op zijn plek valt. Maar dat is maar een heel weinig geval zo. Ja. Dankjewel, vastgoedadvocaat Guy Seelen. Zometeen is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met GGD-jeugdarts Jorien Kuik. Kom maar door met je vragen via de app van Radio 1 of de mail blokkend van ravrotros.nl. En straks is Kiki Schippers te gast. Over 3 weken gaat haar voorstelling Meer in première. En met haar kijken we ook vooruit naar het culturele seizoen. Waar kijkt ze zelf naar uit? NPO Radio 1. 3:30 gaat nieuws met Wouter Walgemoed. De 10e Nederlandse evacuatievlucht is vanmorgen vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad Kabul, laat Defensie weten. Aan boord zijn 94 passagiers. Hoeveel van hen de Nederlandse nationaliteit hebben is nog onduidelijk. Het RIVM meldt vandaag 2425 geregistreerde nieuwe coronabesmettingen. Het zijn er 58 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal besmettingen met 5% de afgelopen week. In de ziekenhuizen liggen nu 678 coronapatiënten. Dat zijn er iets meer dan gisteren. De Internationale Hockeybond heeft Eva de Goede, Frederike Matla en Maria Verschoor genomineerd voor de titel Hockeyster van het jaar. De 3 internationals werden in Tokio met oranje overtuigend Olympisch kampioen. Bij de mannen zijn geen Nederlanders genomineerd. En Sex Pistols frontman Johnny Rotten heeft een rechtszaak verloren over het gebruik van nummers van de punkband in een tv-serie over de opkomst en de ondergang van de band. 3 andere bandleden van de Sex Pistols zijn wel akkoord en dat is volgens de rechter voldoende. Wouter, dankjewel. Jolanda van der Velden dan bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Een half uur vertraging op de A28 Zwolle richting Utrecht na een ongeluk. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Tussen Nijkerk en Amersfoort staat 8 kilometer. En daardoor is het ook wat drukker geworden op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken, 10 minuten oponthoud. Het spreekuur. En vandaag kunt u binnenlopen tijdens het spreekuur van Jorien Kuik, jeugdarts bij de GGD IJsseland. Jorien, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Er zijn wat vragen binnengekomen. Deze volgt van Marcel Brouwer uit Culemborg. Er wordt steeds meer in de media gesproken over een derde coronaprik. Zou u niet veel beter voor de burgers ervoor kunnen zorgen dat die tweede prik flink qua dosis wordt verhoogd, zodat een derde prik niet meer nodig is? Ja, helaas werkt dat niet zo. Ik kan me de gedachte ervan voorstellen. He, dat als je dan meer toedient, dat de respons van het lichaam dan sterker is. Maar zo werkt het niet. De prikken bevatten gewoon de juiste dosis om het immuunsysteem aan het werk te zetten. En het maakt dan niet uit als je daar dan nog meer in doet. Dat heeft niet een beter effect. Het is ook zo dat soms bij sommige mensen zie je ook dat, hè, dat de respons in eerste instantie goed is, maar dat het dan na een verloop van tijd dat de antistoffen afnemen. En daarom is het dus juist ook goed om met een booster te werken. Dus om het antigeen nog een keertje aan te bieden aan het lijf. En om zo weer nog een keer onder de aandacht te brengen van hey, dit is een indringer en daar moeten we het gevecht mee aangaan. Dat werkt beter dan, dan 1 spuit heel, heel hoog doseren. Goed, spreek je dus met Jorien Kuik, jeugdarts bij de GGD IJsland. Mocht u nog een vraag voor hebben, we zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of de mail blokkend van ravrotros.nl. Ondertussen bellen wij Jorien even op een andere lijn, waardoor zij wat beter bereikbaar is. Jorien, we hebben weer contact. Ja, hoop het wel. Ja, uitstekend. De GGD is steeds minder goed in staat om te achterhalen waar de coronabesmettingen plaatsvinden. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Dat heeft natuurlijk met meerdere factoren te maken. Een belangrijke factor is de activiteiten die een besmette persoon heeft gedaan. Kijk, je kunt je voorstellen als iemand naar een klein besloten familiefeestje is geweest en verder niet zoveel bijzonders heeft gedaan, dan kan je er makkelijker achter komen wie de mogelijke bron is dan wanneer iemand naar meerdere grootschalige evenementen is geweest. Waar je gewoon niet kan achterhalen wie iemand precies heeft gezien en of diegene dan besmet was of niet. En kijk, dat laatste hangt natuurlijk ook weer heel erg samen met hoe open de maatschappij is. Kijk, hoe meer er weer kan, hoe meer je ook dat soort situaties weer tegen gaat komen. En hoe lastiger het dan ook is om de bron te achterhalen. Ja, goed. Ja, vandaag in regio Noord is het schooljaar weer van start gegaan. Is het allemaal veilig verlopen, denk jij? Jawel, ik denk het wel. Kijk, het is natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk wel zorgen over het aantal besmettingen nu de scholen weer open zijn. En dat is natuurlijk ook niet helemaal onterecht. Als je bedenkt dat veel leerlingen nog niet de kans hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren in de vakantie. Het is ook niet ondenkbaar dat we nu weer wat meer besmettingen zullen gaan zien. Dat verwachten wij ook wel een beetje. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook nog steeds wel maatregelen. Hè? Kinderen moeten nog steeds op de gang. En als ze zich verplaatsen, moeten ze mondkapjes nog dragen. En ze moeten nog tot de leerkrachten wel afstand bewaren. En die leerkrachten zijn natuurlijk meestal wel weer gevaccineerd. Dus dat is ook wel weer een beschermende factor. Ja. En de horeca is nog niet helemaal open. Hè? Dus we zien waarschijnlijk ook nog niet direct zo'n soort discopiek, zoals we dat toen met Jans hebben gezien. Dus ja. Ja, we moeten het zien hoe het gaat lopen. Ja, en die ventilatie, daar is natuurlijk heel veel over te doen. Wat zijn de gevolgen als die niet op orde is met betrekking tot de verspreiding van het virus? Ja. Nou ja, ventilatie is natuurlijk sowieso belangrijk. Hè? Dat is nu met COVID komt dat weer heel duidelijk naar voren. Maar het is natuurlijk sowieso, leerlingen kunnen zich beter concentreren, hebben minder last van hoofdpijn als ze gewoon voldoende frisse lucht toegevoerd krijgen in het klaslokaal. Maar goed, nu komt dat dan weer onder de aandacht. Maar het is iets waar we eigenlijk al langer wel mee bezig zijn. Van dat moet beter. We hebben het daar inderdaad in het vorige gesprek ook wel even over gehad. Ja, je kunt je voorstellen dat als je veel afvalstoffen in de lucht zijn, waaronder dus ook misschien virusdeeltjes. Ja, naarmate je meer vuile lucht afvoert en meer weer frisse, schone lucht binnenlaat, ja, het virus verspreidt zich door de lucht. Dus dan kun je je voorstellen dat dat wel een rol speelt. Ja, en dan nog even kijken naar de cijfers. Het aantal nieuwe coronagevallen begint langzaam weer op te lopen. De afgelopen week een toename van ruim 5%. En dat is dan verhouding de grootste stijging in de week sinds 21 juli. Toen die vierde golf piekte. Heb jij een verklaring? Nou ja, voor landelijke cijfers zou ik niet een verklaring kunnen ophoesten. Maar kijk, we kijken natuurlijk bij ons in de regio IJsseland, waar de GGD, waar ik dan werk. En daar zien we eigenlijk niet echt opvallende uitbraken. Het blijft toch wel zo dat mensen vooral in de privésituatie besmet worden. Al dan niet tijdens een vakantie of bezoek aan naasten. En daarvoor geldt natuurlijk nog steeds wel. Daar kan je zelf wel wat in doen, hè, door gewoon die afstand te bewaren en je te laten vaccineren. Ja, maar nog geen zorgelijke ontwikkeling. Nou ja, nee, niet dat we nu al denken van we gaan echt een vierde piek in of zo. Dat is, daar kunnen wij in ieder geval in de regio IJsland zeker nog niet zeggen. Nee. Dankjewel, Jorien, voor dit moment. Jorien Kuik was dat, jeugdarts van de GGD IJsland. Morgen in het spreekuur onze vaste huisarts Roy Beijert. Kom maar door met je vragen via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Blok en Van. Kijkers, applaus. Want komend weekend wordt het culturele seizoen afgetrapt met de Uitmarkt in Amsterdam. Reden voor ons om deze week in Blokkend Van vooruit te kijken met artiesten. Wat gaan ze zelf doen en waar kijken ze naar uit? En vandaag is dat Kiki Schippers. Kiki, goedemiddag. Goedemiddag, leuk om te zijn. Ik zou bijna zeggen, wat doe je niet? Je schrijft columns voor het AD, werkt voor het radioprogramma Spijkers met Koppen. We zagen je regelmatig voorbij komen in de vooravond. Je maakt een podcast voor 3FM en je hebt de Annie M.G. Schmidprijs gewonnen. Maar bovenal sta je natuurlijk zelf op het podium als cabaretier. Hè? Binnenkort eindelijk weer, ja. Maar heb je in de tussentijd nog wel een beetje de afgelopen anderhalf jaar op toneel kunnen staan? Ik heb wel gedaan wat ik kon. Ja, dus hebben allerlei dingen, projecten bedacht als een buitenpodium, klapstoel, cabaret heette dat dan. Dan hebben ze gewoon een aanhanger, zwart geverfd. En die kon je dan open klappen. En dan konden daar gewoon mensen voor zitten. Als een soort middeleeuwse kar waar je op staat te spelen eigenlijk. Ja, en was dat leuk? Het was superleuk. Ja, dat is echt, want we zijn ook echt op het strand geweest, op de hei, in het bos. Echt gewoon op alle plekken kun je dan opeens komen. Je hebt een aggregaat nodig. En hoeveel komen er dan op af? Nou, soms wel 100. Okay. Het ligt eraan wat er mocht, zeg maar, door het jaar heen. Maar daardoor hebben we toch nog wel kunnen spelen. Was superleuk. Ja. En je had natuurlijk ook nog op 3FM Kiki Mad Band, hè? Een theaterconcert. Hoe belangrijk zijn dat? Of NPO Radio 3, NPO 3, zou ik het zeggen. Ja. Hoe belangrijk zijn dat soort dingen in coronatijd? Ah, dat was echt een hoogtepunt om daar naartoe te kunnen werken. En ook om met mijn band te kunnen spelen. Want ja, het hele festivalseizoen is natuurlijk helemaal door de grootste heen getrokken. Heb je dat soort dingen ook nodig, af en toe qua spanning? Ja, wel. Ja, ik ben toch wel. Ik ben wel echt verslaafd aan de kick ongeveer. Ik hoorde net Erik-Jan Harmens, die was dan verslaafd aan alcohol. Maar ja, ik ben toch wel. Ik merk wel dat ik echt een leuker mens ben als ik weer optreed. Dan opeens gaat er toch iets leven en borrelen. En voel ik me weer helemaal waar ik wil zijn. En als je niet optreedt, jouw omgeving. Verschrikkelijk. Ja. Ja, ik ga me weer verstoppen. Ik ben weer zo'n konijntje wat dan terugtrekt in een zwart hol. En, maar één ding is in ieder geval leuk. Corona heeft jou een mooie kans gegeven. Want we zagen je vaak na een persconferentie bij de vooravond met een actueel geschreven persconferentielied. Evert gaat naar kantoor. Evert gaat naar zijn koor. Dan gaat die Dolly naar de Folly. Dan draait hij heel het weekend door. Oh, Evert is een feestbeest. Evert is sociaal. Evert is de superspreader in het nieuwe normaal. Want Evert heeft de schijt aan en Evert wordt gedoogd. Hij heeft veel illegale feestjes, daarvan wijst zijn hockeystick omhoog. Hij houdt zich niet aan de norm, zelfs het KNMI noemt Evert vandaag de grootste storm. Maar als Evert en die liedjes schrijf je zelf, hè? Ja, zeker. Op dat moment. Ja, op dat moment. Nou, kijk, het is wel zo, er lekt van alles uit natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik probeer wel de dag ervoor, als ik het al weet de dag ervoor, soms weet ik het echt op de dag zelf pas, probeer ik al wel na te denken van wat gaat de sfeer zijn. Dus ik probeer wel iets van akkoorden te verzinnen en misschien een opzetje met 3 grapjes erin. Ja. Maar de rest moet echt komen uit de persconferentie. Lijkt me wel lastig. Ja, het is. Nou ja, omdat je de ene keer heb je meer inspiratie dan de andere. Ja, zeker. Maar de inspiratie is duidelijk. Dat moet de persconferentie zijn. En daar moet ik gewoon een commentaar op leveren. Ja, dat is toch eigenlijk de mooiste baan die je hebt. Ja. Is dat een beetje jouw selling point? Een beetje dat improvies vrij snel een tekst verzinnen? Ik ben er wel heel goed in. Ik kan wel heel snel denken. Ja. Dus ik vind het alleen maar fijn dat er een vak is waar ik dat mag doen. En dat er ook nog mensen zijn die dat willen horen. En hoe waarborg je dan de kwaliteit? Dat je zorgt dat het altijd wel een bepaald niveau heeft? Ik hoorde in dit fragment al dingen. Dat ik denk, waarom heb je dit fragment nou gekozen? Want dit ging fout en dat ging fout. Ja, hoor je? Ja, zeker. Ja. Iets met het metrum en ik keer soms dingen om. Maar dat is ook natuurlijk de druk van dat moment. Maar het idee is eigenlijk, je moet zoveel mogelijk oefenen in de tijd dat er geen druk op staat. En dan word je gewoon langzaam stukje bij stukje beter. En als er dan wel druk op staat, dan ben je zo goed als je op dat moment bent, zeg maar. Het is ook wel leuk, die persconferenties en daarna de vooravond, daar keken 2-3 miljoen mensen, makkelijk zeker, nog maar. Zeker, ik heb nog nooit zoveel kijkers gehad. Nee. Ja, ja. Goed, je voorstelling, Meer. Ja. Eindelijk, hè, dat hij in première gaat. Oh man, ja, in december vorig jaar zou ik in de Kleine Comedie staan. Dus dat is echt heel raar dat dat nu zo lang is uitgesteld. Ja, over 3 weken gaat het dan gebeuren. Ja. Heb je in de tussentijd toch nog eraan geschaafd? Ja, want dingen veranderen ook. Ik had een voorstelling gemaakt, die ging ook heel erg over. Nee, de kick, de roeste, het consumeren, de hele tijd meer willen. Maar dus dan ging ik het ook hebben over iedere avond in de kroeg hangen. Ja, dat was natuurlijk op een gegeven moment heel raar om daarover te praten als we net in lockdown zaten, zeg maar. En als de kroegen gewoon dicht waren, dan denk je, oh ja, shit, ik moet het toch anders invangen. Dus ik ben eigenlijk steeds dieper naar binnen gegaan, naar van wat is het meest universele, wat ik eigenlijk hiermee probeer te zeggen. En de anekdotes kun je daar gewoon op aanpassen natuurlijk. Ja. Maar het is eigenlijk wel een wereld van verschil. Zo'n theaterprogramma wat natuurlijk al tijdenlang hetzelfde is. Of dat improvies, zeg ik maar even, die iedere avond anders in de vooravond. Ja, klopt. Ja, zeker. Maar daarom vind ik de combinatie ook leuk. Ik vind de combinatie leuk om op zaterdag bij Spijkers gewoon het nieuws van de dag te kunnen doen. En dan voor theater een programma te maken wat gewoon meer universeel is. Dus ook als mensen naar theater komen, verwacht niet allemaal actuele liedjes. Dat ik als er overstromingen zijn, meteen over overstromingen ga zingen. Dat ga ik allemaal niet doen, nee. Maar zit een oudejaarsconferentie daar een beetje tussenin dan? Dat je inderdaad wel over de actualiteit bezig bent, maar misschien niet iets wat. Ja, ik denk eigenlijk een oudejaarsconferentie is misschien wel een soort gestolde samen. Gestold samenraapsel van eigenlijk al die actuele dingen. Ja. Misschien moet ik thuis over nadenken, Twan. Ja. Met liedjes en. Zo heb ik het niet ingestoken meer. Ja. Dan even, de uitmarkt is dus komend weekend. Wat tip jij ons? Nou, ik ga in ieder geval in Toemler zitten. Ik moet zelf één dag spelen in Utrecht. Maar die andere dag ga ik naar Toemler. En wat ga je daar bekijken? Ryan Pandey, hele goede cabaretier. En Tim Fransen natuurlijk, ook hele goede cabaretier. En die spelen een dubbel in Toemler met een nieuw materiaal. Dus ik wil dat heel graag zien. En maar sowieso, volgens mij is iedere avond in Toemler echt fantastisch. Want je ziet allemaal goede juist mensen. Juist nog die onbekende cabaretiers. Ja, ook. Suskine is heel goed. En nou ja, allemaal nieuwe mensen. Ja, dus het open mic is ook echt leuk. Want dan zie je allemaal mensen die en niet kunnen. En dan opeens denk je, ja, die zal het wel niet kunnen. En die blijkt dan heel grappig te zijn. Dus Toemler is wel een leuke plek. En ik woon sinds net in Amsterdam. Dus ik vind het dan een heel leuk idee dat ik daar dan voor de eerste keer op mijn fiets heen kan. Ik ging eergisteren op de fiets naar het Concertgebouw om naar Her Majesty Berthoff te kijken. Naar Déjà Vu, weet je wel? De plaat die 50 jaar oud is van Crosby, Stills, Nash & Young. En ik was echt zo onder de indruk van, oh ja, samen een concert in een zaal en allemaal van diezelfde muziek genieten. Dus er gaat ik denk de komend weekend dat iedereen ontzettend gaat genieten. 14 september, is het zover? Dan gaat meer in première. Ja. Mensen die naar het theater gaan, wat voor show kunnen ze verwachten? Nou, bij mij is het ook altijd een beetje springerig en verrassend. Maar veel liedjes. Dus en het is een soort zoektocht naar waar die eeuwige drang om te leven in het laatste, als het laatste uur, leven alsof het je laatste dag is. Weet je, dat is toch een soort ding wat we allemaal nu normaal zijn gaan vinden. En ja, maar waar zit dat dan? Kun je wel met minder? En daar een soort onderzoek omheen. En dan dus maak een ik een diepgaande boodschap ook heen. En daar hou ik wel van. Ja, god, je moet toch mensen een uur. Nee, heel goed. Nee, mooi. Ja. Goed, je gaat ook nog bij ons hier zingen. Ja, speciaal iets met een niet diepgaande boodschap voor jou. Oh, voor mij, ja. Dat past wel bij mij. Nou, ga jij lekker naar de microfoon. Zeker ondertussen nog bij dat op 4 september dus meer in première gaat. Nu op NPO Radio 1 in Blok & Twan. Kiki Schippers. In een kleine komedie. Hopla. Wat zei, oh, hoorde je dat heel erg? Ja, zie je. Nou, dat is ook wel. Bij mij naar het theater gaan is ook altijd gewoon een beetje chaos. Beetje amper. Heel veel. Ja, goed. Ga door. Heel veel bereid ik voor, maar er komt toch altijd een stukje chaos tussendoor. Ik heb een liedje gemaakt. Ik weet niet, hou je van puzzelen? Nou, klein beetje. Een klein beetje. Ken je de Logiquiz? Nee. Nee, dat is zeg maar, je hebt kruiswoordpuzzels op een denkspotje Sudoku. En je hebt ook de Logiquiz. Ja, okay. Er zijn er bijvoorbeeld 4 huisjes naast elkaar en dan krijg je 3 aanwijzingen. En uiteindelijk weet je dan welk huisje welke kleur had, wie waarin woont. Was ook een onderdeel van de slimste mensen, hè? Oh ja? Daar was ik niet goed in. De Logiquiz? Nee, ja, dat associëren bedoel je? Ja, associëren. Ja, nee. Ja, dit is echt juist logisch. Dit is keiharde wiskunde. Ik wou nu dat Michel er niet bij is. Je mag meedoen. De Logiquiz, de Logiquiz, ik ben zo blij dat die er is. De Logiquiz, de Logiquiz, de Logiquiz. De Logiquiz, de Logiquiz, ik ben zo blij dat die er is. De Logiquiz, de Logiquiz, de Logiquiz. Oké, ik maak het makkelijk voor je, Twan. 3 rijtjes. We beginnen met 3 rijtjes. Ja. 3 families op het terras, ja? Ja? We zoeken uit hoe gul ze zijn met fooi geven en wat hun reden was, ja? Families Steen, Tervoort en Jansen. Ze hebben altijd van die zulke namen. Ja. Steen, Tervoort en Jansen gaven 2-3 tientjes fooi. Dus 20 euro, 25 euro of 30. Je mag meeschrijven. Nog één keer 20? 20 euro, 25 euro of 30. Oké. Okay. Voor Clara, Piet en Noortje. De obers heten Clara, Piet en Noortje. Was het supermooi. Eén familie had een reunie na 15 jaar. Er was ook een verjaardag en een zilveren huwelijkspaar. Nu kennen we de lijnen van dit superleuke spel. Je snapt er nog niks van, maar het eind van het liedje wel. De Logiquiz, de Logiquiz, ik ben zo blij dat die er is. De Logiquiz, de Logiquiz, de Logiquiz. De Logiquiz, de Logiquiz, ik ben zo blij dat die er is. De Logiquiz, de Logiquiz, de Logiquiz. Oké, daar beginnen we. Ja. Tervoort had reunie, zij gaven niet het meeste geld. Dus dan kun je 30 afstrepen. Precies, ja. 5 euro minder dan bij Piet werd uitgeteld. Dus Piet hoort blijkbaar ook niet bij Tervoort. Nee. Bij Steen was absoluut geen sprake van een huwelijksfeest. Dan weet je nu de stad daar een verjaardag is geweest. Ja, Clara liep voor Jansen, Piet bediende niet Tervoort. Daar liep dan dus... Ja, die andere... Noortje. Ja, Noortje. En je weet dat familie Steen bij... Bij wie hoort? Piet hoort. Bart. Oh, dat Piet natuurlijk, ja. Dit was heel anders geweest met Michel erbij. Ja, nee, dat, ik. Dat was de succesnummer. Zoveel namen opgelost, nu mis nog het bedrag. En ik ben zo gelukkig dat ik nog eens zingen mag. De logiekwis, de logiekwis, ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis, de logiekwis, de logiekwis. De logiekwis, de logiekwis, ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis, de logiekwis, de logiekwis. Oké, laatste. Dus die 25 euro was niet bestemd voor Noor. Die schonk ervoor de wijnen. En wat was daar maar ook weer mee? Daar ging de 30 toen ja, ik zag, nou, ja, ja, ik zag het, je lag op je lippen. Ja. Dus logisch, Noor kreeg 20 en Piet kreeg er 5 meer. De verjaardag was dus... een ramp. 25 euro in één keer. Ik heb meestal wel slimmer publiek. Ja, meestal wel, ja. Nou, moet ik ook bij zeggen, ik was in de eerste ronde bij de Simpsons Mens klaar. Ja. En Michel heeft de finale gehaald. Ah, dus ja, dat is wel goed, ja. En Clara, die kreeg uiteindelijk de 30 bij het huwelijksjubileum. Nu alle raadsels opgelost zijn, zingt u lekker mee. Ja. De logiekwis, de logiekwis, ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis, de logiekwis, de logiekwis. De logiekwis, de logiekwis, ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis, de logiekwis, de logiekwis. Kikkie Schippers, ik hoop echt dat je volgende keer een ander lied uitzoekt. Want dit was geen succesnummer op deze manier. Dankjewel. Over 3 weken dus haar première van Meer in het theater. Ja, wij gaan het over iets heel anders hebben. We gaan het hebben over de koninklijke messen. Die worden namelijk geslepen. Althans, als we de Britse boulevardblad The Sun mogen geloven. Want koningin Elizabeth heeft volgens hen medewerkers van het Britse koningshuis gevraagd een juridisch strijdplan op te stellen voor de publicatie van de memoires van prins Harry. Annemarie de Klunder is koninklijk huisverslaggever van RTL Boulevard. Annemarie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in hoeverre moeten we deze berichtgeving geloven? Nou, altijd als het de Sun is natuurlijk, dan ga ik even nadenken. Staat het ook nog in de kwaliteitskranten? Nou, dat was in dit geval niet het geval. Dus ik vroeg even aan mijn Britse collega's van hoe valt het daar? Wat weten jullie hier nou van? Dus ze stuurden gelijk een bericht door van het iemand van Buckingham Palace heeft het gelijk ontkracht. Dus dan is natuurlijk gelijk van wat is hier aan de hand? En het interessante hier, of dat nou wel of niet waar is, is vooral dat de Queen, die is natuurlijk van never complain, never explain. Dus daar zal je nooit geen statement van krijgen. Maar heel veel paleismedewerkers die klappen nu wel continu uit de school als het om Harry en Meghan gaat. En dan is natuurlijk een beetje de vraag van, ja, hoe zit dat nou? Is er iemand bijvoorbeeld bij de koninklijke familie die zegt van, nou zeg dat maar een beetje namens ons, dan kunnen wij een beetje gas teruggeven. Of is het gewoon echt nonsens? Dus dat is een beetje nu gaande daar. En dat is natuurlijk ergens heel interessant ook. Ja, want waarom houdt het de gemoederen zo bezig in Engeland? Nou, het is natuurlijk de koninklijke familie. Daar kom je gewoon niet aan in Engeland. En zeker niet de Queen. Zij is 95 jaar. Natuurlijk gewoon heel erg, die onberispelijk. Daar kan je niks op aanmerken. Dus als natuurlijk gewoon Harry en Meghan toch een beetje verhalen de ronde blijven doen over die familie, dan is dat toch wel kwalijk volgens heel veel Britten. En iedereen, bijvoorbeeld die memoires, zijn natuurlijk gewoon echt wel, iedereen is heel benieuwd, wat gaat hij daar nou zeggen? Is dat echt een verhaal van, dit heb ik meegemaakt en puur op zichzelf berust? Of is het ook echt dat hij mensen erin meeneemt? Bijvoorbeeld zijn vader, zijn oma. Daar is iedereen natuurlijk wel een beetje bang voor in dat opzicht. Want er is eigenlijk nog niks over uitgelekt, hè? Want hij heeft dat vorige maand aangekondigd, maar daarna bleef het stil. Ja, klopt. Hij heeft zelf gezegd, dit is een verhaal. Dit wordt een boek over mij als de man die ik ben geworden en niet de prins zoals ik geboren ben. En dan is het ook alweer heel typisch dat ze natuurlijk in Engeland die verslaggevers gelijk weer gaan speculeren en het ook gelijk weer met de grond gelijk maken, terwijl nog niemand een woord heeft gelezen. Dus dat is natuurlijk, ja, dan kan je ze van zeggen van, ja, hij ontkomt er natuurlijk niet aan om zijn familieleden erbij te betrekken. Dus is dat dan wel zo netjes? Maar goed, ik denk gewoon echt dat we het moeten afwachten. En misschien valt het allemaal hartstikke mee natuurlijk. Ja, ja, laten we afwachten inderdaad. Maar de verstandhouding, hoe is die op dit moment tussen prins Harry en zijn oma? Nou, zijn oma, daar heeft hij altijd gaandeweg, ook tijdens het interview met Oprah, ook nog tijdens een documentaire met Oprah, heel veel respect altijd voor getoond. Hij zegt van, die verhouding is goed. Ze facetime ook, werd er gezegd door hem. Maar ja, met zijn vader en zijn broer is natuurlijk wel gewoon een ander verhaal. En hij voelt zich gewoon in de steek gelaten. Daar komt het op neer. Hij voelt zich niet gesteund, ook nog toen hij in Engeland was. En nu die ook in Amerika zit, voelt hij zich ook niet gesteund en gewaardeerd om wie die is en wie die nu is geworden. Dus ja, dat is wel een zware dobber waarvan ik niet weet hoe die nu nog verder gaat ontwikkelen. Ja, ja, koningin Elizabeth die krijgt dat sowieso al zwaar te verduren, hè, de laatste jaren. En dat terwijl ze volgend jaar een teken... Nou ja, het zou allemaal een teken moeten staan volgend jaar van haar 70-jarige jubileum. Ja, dat is echt een feestelijk moment. 4 dagen lang gaan de Britten feest vieren met een lunch in het park en optredens van allemaal grote artiesten voor Buckingham Palace. Maar ja, het staat natuurlijk nu wel een beetje... Ja, er hangt een grote donkere wolk boven, zou je kunnen zeggen, van Prins Andrew natuurlijk en van Harry en Meghan. Dus ja, dat zijn ook natuurlijk verhalen die gewoon nog misschien jarenlang kunnen dooretteren. En nu heeft de Queen echt al heel veel ervaring met crisissen. Dus, maar Charles die is ook wel degene nu die dit nu heel veel oppikt. En die ook wel een zware stempel drukt op beslissingen die genomen moeten worden bijvoorbeeld. Omdat hij toch, ja, hij neemt gewoon heel veel dingen van haar over inmiddels. Ja. We toch even door over wat er allemaal op het bordje ligt van Queen Elizabeth. Prins Andrew, die houdt er gemoedelijk dus ook flink bezig. Want Elizabeth die wil haar zoon niet uit zijn militaire rol zetten. Ondanks dat alle defensiefunctionarissen vinden dat de prins moet vertrekken. Is daar nog laatste nieuws over? Nee, dat is inderdaad, dat is dus het laatste nieuws. En heel veel mensen die vinden dat toch wel belachelijk. Maar volgens mij is het gewoon een, ja, ook misschien wel een soort statement van, ja, hij is nog niet veroordeeld. Hij is nog nergens in een rechtbank verschenen. Wij geloven wel in zijn onschuld. Of in ieder geval in, ja, dat hij niet zo erg heeft gehandeld als dat er nu beweerd wordt. Dus er spreekt een soort vertrouwen uit naar Andrew. En of dat nou, ja, slim is of niet, dat kan je natuurlijk wel sowieso aan twijfelen. Maar misschien komt er nog een moment dat hij inderdaad wel van zijn titels wordt gestript. Maar dat, ja, dat zal misschien echt op in een later stadium zijn dan. Is een beetje haar lievelingszoon, hè, Andrew? Ja, dat wordt wel gezegd dat ze het inderdaad heel goed kunnen vinden samen. En hij is nu ook op Balmoral, waar de Queen zit in Schotland. Charles is er ook bij, ook wel voor crisisberaden natuurlijk, maar... Ja, ik denk dat ze goede gesprekken hebben. Maar ook, er wordt gezegd dat Andrew het allemaal overlaat aan zijn team. En dat hij allemaal heel relaxed is eronder. Dus ja, ze zullen vast wel een barbecue nog ergens aanslingeren her en der deze zomer. De zware tijd van Queen Elizabeth. Is trouwens al bekend wanneer die memoires uitkomen van Prins Harry? Nou, volgend jaar wordt er gezegd. En hij heeft al een voorschot gehad van $20 miljoen. Dus hij kan ook even vooruit met zijn schrijfproces. Maar ja, volgend jaar. Dus dat, daar ben ik vooral heel benieuwd naar natuurlijk. Goed, maar de voorbereidingen worden in ieder geval getroffen door Queen Elizabeth. Zeker om een juridisch strijdplan op te stellen voor die publicatie van de memoires van Prins Harry. Dankjewel, Annemarie de Klunder, Koninklijk Huisverslaggever van RTL Boulevard. En daarmee komen we aan het einde van deze Blok en Twan. Straks een vandaag met Lambert de Bruin. En daarin onder meer een plan van de gemeente Ede om starters aan een woning te helpen. En wij zijn dan weer morgen tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne maandag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try!